بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاه والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم اس دس روزہ کانفرنس کی ساتویں نشست سیشن میں جمع ہوئے ہیں۔ اس کے دوسرے حصے میں جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ علامت قیامت کے اندر میں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یاجوج اور ماجوج کا خروج، اس کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس عنوان کی طرف بڑھے اور یاجوج اور ماجوج کا خروج یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ لوگ کون ہیں، وہ ابھی کہاں ہیں، قیامت سے پہلے وہ نکلیں گے تو کیا فتنہ اور فساد مچائیں گے، مسلمان ان کے ساتھ کیا کریں گے، اس کے بعد ان کی کیا حالت ہوں گے، وہ دنیا سے کیسے ختم ہوں گے اور ان کا آخر میں کیا معاملہ ہوں گا، انشاءاللہ عزیز جو میں رکھوں گا۔ اس سے پہلے پھر ہم اس کڑی کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں ہم نے اس سے پہلے ایک عنوان کو چھوڑا تھا۔ ہم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول دیکھا تھا اور اس نزول کا ایک چیپٹر، ایک باب باقی تھا، وہ باب آج انشاءاللہ عزیز میں رکھوں گا آپ کے سامنے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے، آسمان سے اتریں گے، اپنی بقیہ زندگی دنیا میں گزاریں گے، آپ کے اترنے کے بعد ایک گھٹنا ہوگی، ایک واقعہ ہوں گا، ایک فتنہ مچائیں گا، جس طرح سے امام مہدی کے ظہور کے بعد ایک فتنہ مچائیں گا جو کہ دجال ہوں گا۔ اس دجال کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے مسلمان دعائیں کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوں گا، عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے، دجال کے قتل کرنے کے بعد ایک دوسرا فتنہ مچائیں گا اور وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی ہوں گا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے اللہ رب العزت اور مومنوں کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گا اور اس فتنے کو ختم کریں گا۔ ٹھیک، تو پہلی کڑی ہم نے جہاں چھوڑی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور دمشق کے جو ہے جامع مسجد کے سفید رنگ کے مینارے پہ آپ نازل ہوں گے اور دو فرشتوں کے جو ہے کاندھوں پہ یا ان کے اوپر ہاتھ رکھ کر نازل ہوں گے، اس کے بعد جو ہے مومن جو ہے پہاڑوں پہ چڑھ چکے ہوں گے، اس لیے کہ وہ دجال کی فتنے سے اور چونکہ اس کی فوج سے نہیں لڑ سکیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ مل کر دجال کی فوج سے لڑیں گے، اور جب فوج سے لڑتے لڑتے جائیں گے تو دجال بھاگتا ہوا اپنی اس کی فوج ختم ہوتی ہوئی مقام لطف پر پہنچے گا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسے وہاں قتل کریں گے، اس کے بعد آپ کی زندگی میں دوسرا واقعہ ہوں گا، اور یہ واقعہ وہ جو سنہرا دور ہے، جس سے پہلے میں نے پوری تفصیلات جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں رکھ دی، ایک سنہرا دور مسلمانوں کا آئیں گا جو سب سے امن و امان والی حکومت عیسیٰ علیہ السلام قائم کریں گے، مسلمانوں کے عادل حکمراں بنیں گے، اس سے پہلے یہ فتنہ مچ جائیں گا، یاد رکھیں۔ مطلب وہ جو امن و امان والا دور جس میں زمین اپنے خزانے اگل دیں گی، آسمان بارش برسائیں گا، جانور خوب دودھ دیں گے اور ایک انار جو ہے کئی لوگوں کو، ایک جماعت کو کافی ہو جائیں گا، اسی طرح ایک گچھا جو ہوں گا انگور کا اسے کھا کر ایک جماعت مطمئن ہو جائیں گی، ایک جانور کا دودھ، ایک اونٹنی کا دودھ ایک بڑی جماعت، ایک گائے کا دودھ ایک خاندان، اور ایک بکری کا دودھ ایک گھر والوں کو بس ہو جائے گا۔ اس سے پہلے لیکن یہ ایک دوسرا واقعہ ہوں گا، یہ واقعہ ہے یاجوج اور ماجوج کا خروج۔ تو اس سے پہلے کے پورے واقعات ہم نے دیکھ لی کیا ہوا، آئیے اب اس کڑی میں ایک دوسری کڑی ہم جوڑتے ہیں جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے، علامتوں میں سے، پہچان میں سے، شناخت میں سے یہ ایک بڑی علامت ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد اس دنیا میں دجال کے ختم ہونے کے بعد ایک نیا فتنہ ہوں گا جس کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، اس چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ یاجوج اور ماجوج، یہ ان کے تعلق سے بڑی غلط فہمی ہے لوگوں میں، مختلف باتیں لوگ کہتے ہیں جس کی کوئی سند اور کوئی دلیل نہیں، یاد رکھی، کہنے کو تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ویسے आजकल कौन किसको पूछता है किसी चीज़ के बारे में, बस दाढ़ी वाड़ी है कुछ बोल दिया मतलब बोल दिया, उसकी बात 100% ही होंगी। ये बात ज़रूरी है कि आप तहकीक करें हर मामले में, वरना ये गलत फहमी होती है कि याजूज और माजूज कुछ होंगे तो इतने ऊँचे कि आसमान तक चले जाएंगे, कुछ होंगे एकदम मौने मौने एकदम गिड्ढे छोटे छोटे होंगे, उनके कान इतने बड़े बड़े होंगे कि एक कान को बिछाएंगे उस पर सो जाएंगे दूसरा कान को ओढ़ लेंगे, है ना। इस किस्म की अजीब गरीब बातें, अजीब गरीब बातें, बहरहाल याद रखिए इनकी कोई सनद नहीं है, इसलिए कि याजूज और माजूज ये दो कौमें हैं और ये दोनों कौमें आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से है। तो क्या ऐसा कोई इंसान है जो अपने कान को बिछाता और उसको कान को ओढ़ के सोता है? कोई ऐसा इंसान है जो आसमान तक उसे खद हो जाता है? नहीं होता है। तो वैसे ही आदम अलैहिस्सलाम की भी औलाद है, जैसे हम है वैसे ही होंगे, ठीक है। तो ये आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से है याजूज और माजूज, ये कौम है, ये कौम और उनकी औलाद से है, और ये दुनिया के अंदर क़यामत से पहले बहुत फितना और फसाद मचाएंगे और मोमिनों को फितने में मुब्तला कर देंगे, पूरी दुनिया के अंदर इनका फसाद मच जाएगा क्योंकि इनकी तादाद बहुत कसरत से होंगी और ये अभी इस वक्त जो है एक दीवार के पीछे है जो ज़ुल्क़रनैन ने, जिसका वाक़िया तफ़सीली अगर पढ़ना है तो आप सूरह कहफ़ का मुताला करें। ज़ुल्क़रनैन ने दो दीवारों के बीच में, दो पहाड़ों के बीच में एक दीवार बना दी। याजूज और माजूज एक कौम है जो कि दो पहाड़ जहां मिलते हैं उसके पीछे रहती थी। ज़ुल्क़रनैन ने जब दुनिया पे जो है सफ़र किया और एक लंबा सफ़र करके एक मुकाम पर पहुंचे, वहां एक कौम के पास पहुंचे जो कौम जब बोलती कुछ तो ये ना उन्हें समझ में आता और जब वो उसे बोलते ना उन्हें समझ में आता, मतलब मामला ये था कि वो ज़बान नहीं बोलते जो ज़ुल्क़रनैन बोलते थे। कौम ने लेकिन ये शिकायत की कि ज़ुल्क़रनैन आप आदिल बादशाह है, आपको चाहे तो हम कुछ पैसे देंगे। याजूज और माजूज ये कौम में आकर बड़ा फितना मचाती है हमारे शहर और हमारे मुल्क में। ज़ुल्क़रनैन ने यह कहा कि देखो अल्लाह का दिया तो मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं कि तुम मुझे माल दो, हाँ लेकिन तुम मुझे जो है जो फन और हुनर तुम्हारे पास है तुम मुझे लोहा दो और तांबा दो, और उनमें फूकने का हुनर था, अल्लाह आलम ये कैसा और क्या होता था हुनर था जिसके ज़रिए वो गर्म तांबे को पिघला कर फूक कर किसी चीज़ पर या लोहे पर एक चादर जैसी बना सकते हैं, मजबूती दे सकते हैं। तो कहा उससे मदद करो और उनको जो है लोहे की जो है चादरें या लोहे के तख्ते बोलिए जो कुछ हमारे ला के दिए गए, आपने दोनों पहाड़ों के बीच में उसे बिछा दिया, बिछाने के बाद उसे गर्म किया जिससे वो लोहा पिघल कर लाल हो गया और उसके बाद उस पर तांबे की जो है पूरी परत जो है आपने चढ़ा दी। तो इस वाक़े के अंदर ये बिल्कुल वाज़ह है कि ये कौम है जो फितना मचाती थी, ज़ुल्क़रनैन के जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, एक आदिल बादशाह के जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम को दीवार के पीछे बंद कर दिया और वो दीवार के पीछे है और क़यामत से पहले वो जो है निकल कर आएंगे, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें क़यामत से पहले क़यामत की एक निशानी बनाया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बात को, जैसे कि मैंने आपके सामने सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर उसकी 96 तिलावत की, अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, और यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे, फिर फरमाया याजूज वाजूज वहुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून, और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए चले आएंगे, मतलब इतने कसीर तादाद में होंगे कि हर तरफ से वो जो है दुनिया को रौनते हुए और दौड़ते हुए चले आएंगे। आगे अल्लाह ने फरमाया और कहा आयत नंबर 97 में वक्त रबल वादुल हक फ़ैज़ा हिया शाख़िसतुन अबसारुल लज़ीना कफ़रू या वैलना क़द कुन्ना फ़ी ग़फ़लतिन ग़फ़लतिन मिन हाज़ा बल कुन्ना ज़ालिमीन, और जब वो निकल कर आएंगे तो अल्लाह का ये सच्चा वादा है जो पूरा हो जाएगा, इस वक्त काफिर जब इन पर निगाहें दौड़ाएंगे तो उनकी निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी, इन याजूज और माजूज को देख कर रह जाएंगी कि हाय अफसोस, और कहने लगेंगे हाय अफसोस हम इस हाल से गाफिल थे बल्कि फिल वाक़े हम खुसरवार थे, हम इस हाल से गाफिल थे, मतलब अब काफिर तौबा करेंगे, अब वो आहबुका करेंगे कि हम इस हाल से गाफिल थे कि ऐसी हालत होने वाले हैं। लेकिन बहरहाल जैसा कि हम जानते हैं बड़ी अलामतों की क़यामत के आने के बाद इंसान की तौबा कबूल नहीं होंगी, याद रखिए, ठीक है। तो याजूज और माजूज ये इंसान हैं, आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से है और इनको एक दीवार के पीछे, मतलब दो पहाड़ों के पीछे ये कौम थी जिसमें एक दर्रा था जिससे वो निकल कर आएंगी, उस दर्रे को उस हिस्से को ज़ुल्क़रनैन के जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंद कर दिया। रोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जब मर्ज़ी होंगी वो दीवार टूट जाएंगी और उसके बाद वो कौम निकल कर फिर बाहर आ जाएंगी, और उसी तरह जिस तरह से पहले उन लोगों पर वो फितना फसाद इंसानों को तकलीफ़ पहुँचा रहे थे, फिर वो जो है यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में मोमिनों और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाएंगे। अब आइए आगे, याजूज और माजूज बनाए जाने वाली दीवार का किस्सा, बहरहाल मुख्तसर मैंने आपके सामने रखा कि दीवार का किस्सा क्या है। اب بہرحال یہ دیوار کا معاملہ کیا ہے، یہ دیوار دنیا میں کہاں ہے، یہ دیوار دنیا ہم سے کیوں چھپی ہوئی ہے، یہ تمام باتیں غائب سے ہیں، یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ یہ سوچ سکتے کہ آج تو دنیا اتنی ترقی پذیر ہو گئی ہے اور ہم سیٹلائٹ کے ذریعے اور مختلف قسم کے آلات کے ذریعے آج دنیا کے ہر کونے میں دیکھ سکتے ہیں، پھر ایسا کیسے ہوا کہ اتنی بڑی چیز انسان کی نظر سے چوک جائے اور چھوٹ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اس بنیاد پہ ہم یہ ڈکلیئر کر سکتے کہ یاجوج ماجوج کچھ بھی نہیں ہے، اگر تھے بھی تو ہو گئے اور اب نہیں۔ بہت سے لوگ اپنی عقلوں کو لڑا کر ایسے نتیجوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو 40 سال کی سزا دی اور ان کو ریگستان میں بھٹکنے چھوڑ دیا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں وہ جب 40 سال بھٹکے تو ایک بہت محدود علاقے میں بھٹکتے تھے، لیکن انہیں ایسا لگتا تھا کہ پوری دنیا گھوم رہے ہیں۔ وہ اللہ نے ان سے دوسری دنیا چھپا دی تھی، وہ گھومتے تھے ایک بہت محدود کچھ میل یا کچھ میل کے دائرے میں گھومتے تھے اور لگتا تھا پوری دنیا گھوم رہے ہیں، وہ بھٹکتے رہے اور 40 سال ہی گھومتے رہے ان دائروں کے اندر، تو ان سے پوری دنیا چھپا دی اللہ رب العزت نے۔ تو یہ 40 سال کیسے بھٹکے؟ اللہ نے ان سے چھپا لیا، یاد رکھی۔ تو کیا ممکن ہے اور کیا ناممکن ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے کہ اللہ نے ویسے ہی یاجوج ماجوج کو چونکہ علامت قیامت بنا دیا ہے، قیامت کی ایک نشانی بنا دیا، ہم سے چھپا لیا ہوں گا، عین ممکن ہے یہ بات، ٹھیک ہے؟ تو ہم خاموخواہ کی ایسی خیاس آرائیاں کر کے کہ چونکہ اب تو دنیا پوری دیکھی جا سکتی ہے اور مختلف سسٹمز کے ذریعے آج تو دنیا کے کونے کونے چپے چپے میں جو سیٹلائٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، پھر یہ کیسے نہیں دیکھ پائے؟ تو وہ اس لیے نہیں دیکھ پائے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دیا، یاد رکھی، اور انہیں چھپا لیا، یاد رکھی، اور روز قیامت اللہ کے حکم سے وہ نکل کر آئیں گے، یاد رکھی۔ اتنی بات پہ ہمارا ایمان ہے اور وہ ابھی موجود ہے، اس لیے کہ ذوالقرنین ہم سے پہلے گزرے، یاد رکھیں۔ اور ذوالقرنین کے تعلق سے غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ وہ سکندر اعظم جو الیگزینڈر آف میسیڈونیا، سکندر جو مقدونیہ کا بادشاہ تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سکندر اعظم یا اس کو جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ذوالقرنین، ایسا کچھ مفسرین نے لکھ دیا، بہرحال یہ ان کی چوک تھی، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ یہ بات تاریخ سے واضح ہے کہ سکندر مقدونیہ، الیگزینڈر دا گریٹ جس کو کہا جاتا ہے، جو میسیڈونیا کا کنگ تھا، وہ ایک کافر اور مشرک تھا، یہ بات ثابت شدہ ہے کہ وہ ایک کافر اور مشرک تھا اور وہ کفر پر ہی مرا۔ تو ظاہر سی بات ہے ذوالقرنین ایک عادل مومن بادشاہ تھے، یہ کوئی نبی نہیں تھے، یاد رکھیں، لیکن عادل اور مومن بادشاہ تھے جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے قیامت کی نشانی کو ہم سے اوجھل کر دیا، ہماری نظروں سے چھپا دیا۔ تو یہ غلط فہمی بنا رہی ہے کہ وہ سکندر اعظم ہے، چونکہ آپ اس غلط فہمی رہیں گے تو پھر سکندر اعظم تو مشرک تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج سے 100 سال پہلے کی تفسیروں میں جب تک اس کی شناخت نہ ہوئی تھی کہ سکندر اعظم کون ہے، تفصیلات اتنی نہیں ملی تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ وہ موحد توحید پرست ہے، لیکن آج واضح ہے کہ سکندر جو تھا وہ توحید پرست نہیں تھا، وہ ایک مشرک بادشاہ تھا۔ تو لہٰذا وہ سکندر یہاں مراد نہیں۔ جب میں ذوالقرنین کہوں تو یہ ذوالقرنین سورہ کہف کے ہے، اب یہ کون ہے واللہ اعلم، ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال وہ ایک عادل بادشاہ تھے۔ اور ذوالقرنین جو نے کہا گیا، ان کی حکومت اتنی وسیع تھی کہ ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک دنیا کی، تو اگر اس حکومت کو دیکھا جائے تو وہ اس طرح سے بنتی تھی کہ دو طرف سینگ ہو جاتے تھے اس کی، اتنی لمبی حکومت، اس لیے ذوالقرنین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یقیناً جو ہے یہ جو ہے الیگزینڈر یا جو ہے سکندر اعظم جو میسیڈونیا کا جو ہے مقدونیہ کا بادشاہ تھا، وہ اس سے مراد نہیں ہے، ٹھیک۔ تو انہوں نے جو ہے قوم کے پاس پہنچے، جس کے تعلق سے اگر تفصیلات آپ کو دیکھنی ہے تو سورہ کہف کا مطالعہ کریں، اس کی آیت نمبر 92 سے لے کر 97 میں اللہ نے پوری تفصیلات بیان کی۔ صرف اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، پھر وہ پیچھے لگا ایک اور راہ کے، حتیٰ کہ جب وہ دونوں دیواروں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان دونوں کی اس طرف ایک قوم کو پایا جو قریب نہ تھا کہ کوئی بات سمجھے، مطلب ان کی لینگویج اور ان کی لینگویج مل نہیں کھاتی تھی، وہ سمجھ نہیں رہتے ایک دوسرے کو۔ پھر اس قوم نے ان سے کہا، وہ کہنے لگے، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ مال جمع کر دیں اس شرط پر کہ تو ہمارے لیے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے؟ اس نے کہا، میرے رب نے مجھے اس میں جو قدرت دی ہے بہت بہتر ہے، مطلب میرے پاس بہت مال و دولت ہے، بہتر ہے، چنانچہ تم میری افرادی قوت بن جاؤ، میری فزیکل ہیلپ کرو، افرادی قوت بن جاؤ، مدد کرو، میں تمہارے لیے اور ان کے درمیان ایک مضبوط باندھ باندھ دوں گا، ایک مضبوط دیوار آڑ باندھ دوں گا، تم مجھے لوہے کے تختے لا دو۔ حتیٰ کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو بھر دیا، ان تختوں سے لوہے کے کر دیا، تو کہا، اب اس میں ڈھونکنی دھواں لگاؤ آگ لگاؤ خوب، حتیٰ کہ جب اس نے اسے آگ جیسا بنا دیا، مطلب وہ خود لوہا تف کر لال ہو گیا، آگ جیسا بن گیا، کہا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس پر ڈال دوں، پھر وہ یاجوج اور ماجوج استطاعت نہ رکھتے تھے کہ اس پر چڑھ جائیں، اور نہ استطاعت رکھتے تھے کہ اس میں نقب مطلب سوراخ کرے، کوئی درار نکالے۔ تو یہ تھا واقعہ جو سورہ کہف کی آیت نمبر 92 سے لے کر 97 میں چلا۔ تو ذوالقرنین نے، یہ ایک عادل بادشاہ تھے، اور انہوں نے جو ہے اللہ رب العزت کے حکم سے وہ دیوار بنائی، اور یہ دیوار قیامت سے پہلے یاجوج اور ماجوج توڑ دیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کی ایک علامت اور نشانی ہے۔ اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کی جسمانی کیفیتیں کیا آتی ہیں، فزیکل ان کا اپیرینس یا فزیکل ان کی کیفیت جسمانی کیا ہوں گی، اس تعلق سے جو باتیں آتی ہیں اس میں ایک جو روایت آتی ہے وہ جو ہے مجموع زوائد کی ایک روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خالد بن عبداللہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس حال میں خطبہ دیا کہ آپ نے جو ہے جو بچھو کے کاٹے کے سبب اپنے سر مبارک کو باندھا ہوا تھا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے ڈنک مارا تھا، جس کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینا ہے جس کی وجہ سے، تو آپ کا سر درد ہوں گا شاید، تو آپ نے سر پر ایک کپڑا لپٹا ہوا تھا، آپ آئے اور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کہتے ہو کہ کوئی دشمن نہیں، حالانکہ ہمیشہ لڑائی کرتے رہوں گے، تم یہ سمجھتے ہو مسلمانوں کہ کوئی تمہارا دشمن اب باقی نہیں ہے، لیکن حالانکہ جو ہے تمہارے لوگ دشمن رہیں گے، اور قیامت تک تمہاری لڑائی چلتی رہیں گی، حتیٰ کہ یاجوج اور ماجوج آ جائیں گے، یاجوج اور ماجوج آ جائیں گے چوڑے چہروں والے۔ اب اس کی جسمانی صفت ہے چوڑے چہروں والے، ٹھیک ہے، ان کے چہرے عام نہیں ہوں گے، ذرا چوڑے ہوں گے ان کے جسم، اسی طرح والے چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، آنکھوں کے اعتبار سے ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، آنکھوں والے، اور سرخ مائل سیاہ بالوں والے، اور رنگت کے اعتبار سے سرخ ہوں گے اور جو ہے سیاہ بالوں والے، اور کالے ان کے بال ہوں گے، وہ ہر ایک بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، ان کے چہرے گویا منڈھی ہوئی ڈھالوں کے جیسے ہیں، گویا وہ چوڑے چہرے والے ہوں گے، چھوٹی آنکھ والے ہوں گے، رنگ لال قسم کا ہوں گا، بال کالے ہوں گے، اور اسی طرح ان کے چہروں کو اگر دیکھیں تو منڈی ہوئی ڈھال، مطلب ایک ڈھال جو بالکل پلین ہو، چپٹی ہو، کس طرح دیکھیں اس طرح سے ان کے چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے، یاد رکھیے، یہ ان کی جسمانی صفتیں جو ہیں حدیث میں آئی۔ اسی طرح اب وہ جب نکلیں گے تو نکلنے سے پہلے دیوار میں سوراخ کیسے کریں گے، نکلنے سے پہلے وہ سوراخ کیسے کریں گے، تو اس کے تعلق سے جو باتیں آتی وہ یہ ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، وہ فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے، یاجوج اور ماجوج آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر روز اسے کھرچتے ہیں، مطلب وہ دیوار کو یاجوج اور ماجوج ہر روز کھرچتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ بھی کہتا کہ چاٹتے ہیں، ہے نا، لوگ بہت سے رہتے وہ روز چاٹتے پھر وہ ختم ہو جاتی، کھرچتے حدیث میں الفاظ ہے، وہ روز کھرچتے ہیں، کیونکہ انسان ہے نا، انسان چاٹ کے کوئی دیوار کو وہ خرم، آپ کو ایک گھر توڑنا ہے آپ کا تو چاٹ چاٹ کے توڑتے ہیں آپ، نہیں، یاجوج ماجوج بھی انسان ہیں وہ بھی توڑیں گے، آپ سے فرماتے ہیں کھرچتے ہیں، مطلب اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جب اس میں سوراخ کرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے لوٹ چلو، واپس چلو، ابھی تم کل اسے توڑنے میں کامیاب رہو گے، مطلب آج تقریباً ہو گیا کام، کل ہم اس کو توڑنے میں کامیاب رہیں گے، لوٹ جاتے ہیں، پھر وہ لوٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے پھر پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اللہ اس دیوار کو پھر وہ جو کھرچا ہوا ہے ٹوٹا ہوا حصہ ہے مضبوط بنا دیتا ہے، اور اس کو پہلے سے بھی زیادہ اسٹرانگ کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے، مگر جب ان کی مدت پوری ہو جائیں گی، جب اللہ کی مرضی ہوں گی، ان کی مدت پوری ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرما دے گا، تو اس روز ان کا سردار کہیں گا لوٹ چلو، انشاءاللہ کل اس تم سوراخ کو پورا کر لو گے، وہ روز کہیں گا کل آئیں گے اور اس کام کو ہم پورا کر لیں گے، لیکن اس روز کہیں گا کہ لوٹ چلو انشاءاللہ جب کل آئیں گے تو اس کو پورا کریں گے، ان کا سردار یہ کہتے ہوئے انشاءاللہ کے الفاظ بھی کہیں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس روز بھی لوٹ جائیں گے، اگلے دن جب آئیں گے تو چونکہ گزشتہ روز انہوں نے انشاءاللہ کہا تھا، دیوار اسی ٹوٹی ہوئی حالت میں ہوں گی جیسا چھوڑ کر گئے تھے، ورنہ روز بھر جائیں گی، وہ کھرچ کے توڑتے جائیں گے، وہ روز بھر جائیں گی اور مضبوط ہو جائیں گے، لیکن جس روز وہ توڑ کر جائیں گے اور توڑنے کے قریب ہوں گے سوراخ کرنے کے، اس روز ہوں گا یہ کیوں کہیں گے انشاءاللہ کل آئیں گے، جب وہ کل آئیں گے تو وہ دیوار اتنی ہی ہوں گی جتنی چھوڑ کر گئے تھے، اور پھر آپ سے فرماتے ہیں گزشتہ حالت پھر ہی پائیں گے، تو وہ دیوار کو توڑ کر نکلیں گے اور لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے، وہ لوگوں کا سارا پانی پی جائیں گے، لوگ انہیں دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوں گے، وہ اتنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے تو ان کے تیر خون سے رنگے ہوئے واپس نیچے آئیں گے، مطلب وہ نکلیں گے اور تیر کا استعمال کریں گے اور تیر چلائیں گے. تو اس حدیث سے پتہ چلا وہ دیوار کے پیچھے ہیں جو ذوالقرنین نے بنائی تھی, ان کے لیے اس دیوار کا توڑنا ممکن نہیں ہے چونکہ اللہ نے ان کے لیے مشکل کر دیا ہے. وہ روز آ کر کوشش لیکن یقیناً کرتے ہیں, جس روز جس دن وہ ٹوٹیں گی اس سے ایک دن پہلے ان کا سردار کہیں گا کہ انشاءاللہ کل آ کر توڑیں گے, کل آئیں گے دیوار ویسے ہی رہیں گی, وہ آ کر دیوار توڑ دیں گے, دیوار جو ہی ٹوٹیں گی وہ باہر نکلیں گے چونکہ وہ انتظار میں ہوں گے. اس کے بعد وہ باہر نکلنے کے بعد ہر جگہ چڑھ دوڑیں گے, پانی ختم کر دیں گے. اس سے مراد یہ کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوں گی, یعنی کہ ایک آدمی پی جائیں گا اتنی زیادہ ہوں گی کہ کثرت تعداد کی وجہ سے جہاں سے گزریں گے پانی کی قلت پڑ جائیں گی, دریا پی جائیں گے. مطلب دریا مطلب ایک آدمی نہیں بلکہ وہ قوم جب رکیں گی پورے دریا استعمال کر لیں گی, پانی کے جتنے بھی جھاڑے وہ استعمال کر لیں گے, اس لیے کہ اتنا اور تیر چلائیں گے لوگوں پر بھی اور آسمان میں اتنے تیر چلائیں گے حتیٰ کہ آسمان سے تیر جو ہے خون آلود ہو کر گریں گے. واللہ عالم اس کا کیا معنی ہے چونکہ تفصیلات حدیث میں نہیں ہے, لیکن وہ اس طرح سے کریں گے. شاید یہ اللہ کی طرف سے اس کی مرضی ہوں گی ان کو ایک دھوکہ دینے کے لیے. وہ کیوں آگے بات انشاءاللہ آئیں گی. تو تیر چلائیں گے اور جو ہے سمجھیں گے کہ آسمان میں بھی لوگوں کو ہم نے قتل کر دیا, خون سے بھرے ہوئے تیر ان کے زمین پر آئیں گے. اسی طرح اس حدیث میں جو ہم نے ابھی دیکھی اس میں کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں, اس میں سے خاص طور سے تین چار چیزیں جو کلیئر ہے وہ یہ ہے. پہلی چیز, اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں رات دن مسلسل کھدائی سے منع کر رکھا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے انہیں کھدائی سے منع کر رکھا ہے. وہ کھودتے تو ہے لیکن نتیجے تک نہیں پہنچتے ہیں. وہ روز کھودتے ہیں, وہ کوشش جاری ہے اپنی ان کی, لیکن اللہ ان کو نتیجے تک نہیں پہنچنے دیتا. مطلب وہ کھدائی کا فائدہ نہیں ہونے دیتا ان کو, وہ ہمیشہ کھودتے اور معاملہ دیوار پھر بھر جاتی ہے, منع کر رکھا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق بھی چھین لی ہے کہ وہ سیڑھی یا کسی چیز سے لگا کر پہاڑ سے اترے. یاجوج ماجوج میں یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ پہاڑ, آپ بولیں گے دو پہاڑ ہے پہاڑ کے بیچ میں یہ حصہ ہے تو پہاڑ پہ سے کیوں نہیں چڑھ کے آ جاتے, اس لیے کہ اللہ نے انہیں توفیق نہیں دے رکھی ہے کہ وہ پہاڑ پر چڑھے. ہو سکتا اللہ نے انہیں ان سے سیڑھی کی ٹیکنالوجی چھین لی ہوں گی چڑھنے, یا ہو سکتا وہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہوں گے لیکن وہ چڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوں گی ان میں, اسی لیے تو پہاڑ چڑھ کے نہیں آئیں گے. ان کو توڑنا ہی کمپلسری رہے گا اور وہ دو پہاڑ کے بیچ کا حصہ ہی اتنا کمزور ہے جس کو توڑنے کی کوشش کی جا سکتی ہے, ورنہ وہ بھی جانتے ہوں گے کہ پہاڑ اتنے بڑے کہ ان کو توڑا نہیں جا سکتا, تبھی وہ اس حصے کو جو پتلا ہے اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے. دوسری بات یہ پتہ چلی. تیسری بات یہ پتہ چلتی کہ ان کے اندر بھی حاکم محکوم غلام اور مالک ہیں, اس لیے کہ آپ نے کیا فرمایا ان کا سردار ان سے کہیں گا, اور سردار مطلب ایک آرگنائز لوگ ہیں. وہ اگر کوئی کہے کہ ان کا یہ باس ہے تو اس کا مطلب ایک آفس ہے, ایک باس ہے, اس کے نیچے اسسٹنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح وہ ایک آرگنائز قوم ہوں گی جن کے حاکم ہوں گے, ان کے تحت محکوم ہوں گے, کارکن ہوں گے جو کام کرتے ہوں گے. تو یہ بات بھی اس سے پتہ چلتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ جب ایک متعین وقت پر ان کو اللہ کو چھوڑنا ہوگا تب وہ انشاءاللہ کا لفظ کہہ دیں گے, جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت انہیں جو ہے یہ چھوڑ دیں گا. اور اسی طرح جو ہے اس سے پہلے ان میں وہ صلاحیت اس دیوار کو توڑنے کی بہرحال نہیں رہیں گی. ٹھیک. تو یہ چند باتیں اس حدیث سے پتہ چلی. اسی طرح حدیث میں اور کیا تفصیلات آتی ہیں یاجوج ماجوج کے بارے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور تمام تر حدیثیں جو اس سے پہلے گزری قائم علامت قیامت اور تمام تر حدیثیں انشاءاللہ جو آئیں گی یہ مکمل کوشش کی گئی ہے تمام تر صحیح باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے. یاد رکھی. آئیے چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. پہلی حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے, ام المومنین جو ہے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبراہے ہوئے تشریف لائے اور فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آئے, گھبراہٹ کی حالت میں آئے, خوف جیسا انسان گھبرایا ہوا ہوتا ہے اس حالت میں آئے, آ کر کہا اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں, عربوں کے لیے تباہی ہے. اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں, عربوں کے لیے تباہی ہے. اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے, اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے, آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ کھلا رہے گی. آپ نے فرمایا. راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے کو اس کی بعد والی انگلی سے ملایا, اتنا سوراخ انہوں نے جو ہے کر لیا ہے. آپ نے انگوٹھے اور ساتھ کی انگلی کو ملا کر ہمیں بتایا, حلقہ بنا کر بتایا کہ اتنا کر لیا ہے. زینب رضی اللہ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت ہلاک ہو جائیں؟ کیا مطلب ہم ہلاک ہو جائیں گے ان سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ فرمایا جب کہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ فرمایا ہاں جب خباثت بہت زیادہ ہو جائیں گی, اس لیے کہ نیک لوگ موجود نہیں ہوں گے, ہم ہلاک اس لیے ہوں گے کہ جب گناہگار لوگ زیادہ ہوں گے, نیک لوگ نہیں ہوں گے. ہم نے پتہ چلا قیامت سے پہلے گناہگار لوگ زیادہ ہوں گے, نیکوکار کم ہوں گے, اور یہی وقت ہوں گا یاجوج اور ماجوج کے خروج کا. ٹھیک ہے. اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے, یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ فرماتے اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم, وہ کہیں گے اے اللہ میں حاضر ہوں. روز قیامت اللہ رب العزت آدم علیہ السلام سے کہیں آدم آدم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ میں حاضر ہوں، تیری اطاعت پر قائم ہوں اور ساری خیر اور بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے. اس کی تعریف اور حمد و ثنا بڑائی کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم والوں کو الگ کر دو، وہ کہیں گے یا اللہ جہنمیوں کا گروہ کتنا ہے؟ آدم علیہ السلام کو ان کا جہنمیوں کو الگ کر دو، وہ کہیں گے اللہ جہنمیوں کا گروہ کتنا ہے، کون اس میں جہنم میں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا ہر ہزار میں سے 999 جہنمی ہیں. مطلب انسانیت میں سے ہر ہزار میں سے 1000 میں سے 999 جہنم میں جانے والے ہیں. پرسنٹیج کے اعتبار سے 0.001% 0.001% ہوتا ہے تعداد کے اعتبار سے. ہر ہزار میں سے ایک صرف جنت جائیں گا. آپ نے فرمایا 999 یہ وقت ہوگا کہ خوف اور غم کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. قیامت کا وقت ہوگا اور قیامت اتنی سخت چیز ہے کہ جو قیامت کو دیکھیں گا وہ بوڑھا ہو جائیں گا، مطلب اتنا گھبرا جائیں گا اور ڈر جائیں گا. تو بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اگر اولاد کسی کے پیٹ میں ہو تو نکل جائیں گی. تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہوں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن حالات کو دیکھ کر وہ اپنے آپے سے، قابو سے، کنٹرول سے، ذہن سے باہر مدہوش ہو جائیں گے. حالانکہ وہ مدہوش، مطلب انہوں نے شراب نہیں پی رکھی ہوں گی، لیکن پھر مدہوش ہوں گے، بلکہ اللہ کے عذاب بہت سخت ہوں گا، اس سے یہ حالت ہو جائیں گی. پھر فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، جو بہت سے سن رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم میں سے ایک کون ہوگا؟ آپ نے کہا ہزار میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، تو وہ ایک جو جانے والے وہ کون ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوش ہو جاؤ، وہ تم میں سے ایک شخص ہوگا. مطلب دیگر قوموں میں سے باقی تم میں سے ایک شخص ہوگا، اور باقی ایک کم ہزار یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے. مطلب وہ ایک شخص جو جنت میں جائیں گا وہ ہم میں سے، اولاد آدم میں دوسرے لوگوں سے ہوں گا، اور 999 جو جہنم میں جائیں گے وہ یاجوج اور ماجوج سے ہوں گی. میں سمجھتا ہوں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی کثرت اور تعداد کتنی ہوں گی، کوانٹیٹی. کہ جنت میں جو ایک جائیں گا وہ ہم میں سے ہوں گا، اور 999 وہ جانے والے ہیں ان کے پرسنٹیج سے. پھر فرمایا میں سے ہوں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کی کل تعداد کا ایک چوتھائی حصہ ہوں گے. میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ تم لوگ، مطلب مسلمان، ٹھیک ہے، یاد رکھیے اس، تم مسلمان جنت کے ایک چوتھائی لوگ حصے کو بھر دوں گے، مطلب 1/4 تعداد تمہاری ہوں گی جنتیوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا تو ہم نے خوش ہو کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا ایک تہائی حصہ ہوں گے، 1/3 ہوں گے. صحابہ نے جب ہم نے خوش ہو کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف، آدھا حصہ ہوں گے، تو امت محمدیہ ہاف جنت کو بھریں گی، نصف ہوں گے. ہم نے پھر خوشی سے بلند آواز میں کہا، صحابہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں سے اس طرح ہو جیسے ایک سفید بیل کے جس میں سیاہ بال ہو. مطلب اس امت کی حالات دیگر امتوں کے مقابلے ایسی ہے جیسے ایک سفید بیل کی آنکھ پہ ایک سیاہ بال ہو، کالا دکھتا ہے کیا، کتنے کم ہوتے ہیں. اب یہ تعداد جنتیوں کے مقابلے میں کہی جا رہی ہے یا یہ تعداد یاجوج ماجوج کی تفصیلات بہرحال نہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ تم سیاہ بال کے مانند ہو، یا پھر یوں فرمایا کہ تم سیاہ بیل کے اندر سفید بال کے مانند ہو. جیسا ایک جانور کا پورا جلد، پورے بال کالے ہو اور ایک بال صرف اس کا اگر سفید ہو دکھیں گا آپ کو نہیں، اس مانند ہم ہیں. بہرحال تو یہ چند باتیں حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں. اسی طرح آپ فرماتے اور کہتے بال ہو، پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جو ایک اور حدیث میں فرمایا اور کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجیں گا قیامت سے پہلے، جب مسلمان جو ہے برے حالت میں ہوں گے، پریشان حال میں ہوں گے، یاجوج اور ماجوج نکلیں گے. آپ فرماتے وہ اسی حال میں ہوں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی نازل کریں گا، فرمائیں گا کہ میں نے اپنے کچھ ایسے بندے نکالے ہیں. مطلب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، دجال کو مار دیں گے، اس کے بعد مسلمان راحت لے رہے ہوں گے، تب اللہ رب العزت بذریعے وہی عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیں گا کہ میرے کچھ بندے میں چھوڑ رہا ہوں جو یاجوج اور ماجوج ہیں. تو اس طرح وہی نازل فرمائیں گا کہ میں نے اپنے کچھ ایسے بندے نکالے ہیں جن سے لڑائی کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پہلے بیان کر دیں گا ان سے لڑنے کے چکر میں نہ جانا، تمہاری طاقت و استطاعت نہیں ان سے لڑنے کی. تو اللہ فرما دیں گا وہی کے ذریعے کہ نہیں ہے، اور آپ میرے بندوں کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جائیں. اور اللہ کہیں گا کہ آپ میرے بندوں کو لے کر کوہ طور، پتہ ہے آپ کو کوہ طور؟ کوہ طور یہ وہ پہاڑ ہے جہاں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی تھی، ٹھیک ہے. اور اگر اس علاقے کو کسی نے مشاہدہ کیا ہو، آپ دیکھ سکتے ہو سینا کا جو علاقہ ہے جہاں طور پہاڑ ہے، وہ مکمل پہاڑی علاقہ ہے اور پورا علاقہ اونچا ہے، پتھریلا और पूरा ऊंचा, मतलब दर्रे है और पूरे पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़, तीसरे के बाद चौथा पहाड़, चौथे के बाद पांचवा पहाड़, बस पूरे पहाड़ और बीच में दर्रे और कुछ पानी, कभी बारिश आ गया तो उसमें से बहता है। तो इस तरह से तो हुक्म होगा कि पहाड़ों की तरफ जाओ। वो इसलिए कि याजूज माजूज के वाकया हम इससे पहले देख चुके हैं, वो पहाड़ चलने की पहाड़ पर चढ़ने की सिफत नहीं होंगी, इसीलिए तो निकल कर नहीं आएंगे, तोड़ कर आएंगे दीवार। तो यहां भी अल्लाह कहेगा पहाड़ों पर चले जाओ, इसलिए कि उनमें पहाड़ों पर चढ़ने की सिफत नहीं होंगी। इस हदीस से क्या पता चल रहा है, वो पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते होंगे, इसीलिए तो तब भी वो दो पहाड़ों के बीच में बंद है, निकल नहीं पा रहे, वो तोड़ रहे लेकिन चढ़ नहीं रहे। यहां भी अल्लाह क्या हुक्म दे रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम को पहाड़ों पर चले जाओ। तो इन दो हदीसों से ये बात समझ में आती है, शायद कि वो पहाड़ चलने की सिफत उनमें नहीं होंगी, माउंटेन क्लाइंबिंग उनको नहीं आएंगी, या उन पर अल्लाह ने हराम कर रखा होगा, या पता नहीं उसके पीछे और क्या वजूहत होंगी, या वो उतने साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलप ना होंगे कि वो इतने आसानी से उसको चढ़ जाए, बहरहाल जो वजूहत भी रहेंगी तरफ चले जाए। इसी तरह से मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा अल्लाह ताला याजूज और माजूज को भेजेगा, वो हर बुलंदी से दौड़ते भागते हुए आएंगे। होता ना जमीन ऊंची और नीची होती है, तो हर बुलंदी से दौड़ते भागते हुए आएंगे। इनका पहला ग्रोह जब झील तबरिया, सी ऑफ गैलीली जो है, ये फलस्तीन के इलाके में एक दरिया है जिसके ताल्लुक से दज्जाल ने भी पूछा था, वही दरिया है, तो झील तबरिया से गुजरेगा तो इसका सारा पानी पी जाएगा। जब इसका आखिरी ग्रोह वहां से पहुंचेगा तो कहेगा यहाँ कभी दरिया हुआ करता था, मतलब इतनी तादाद में होंगे कि जब उनके लोग गुजर रहे होंगे उस एक दरिया के पास से, तो जब पहला गुजरेगा तो पानी से दरिया भरी होंगी, जब आखिरी आएगा तो दरिया क्या होंगी, मानो सूख जाएंगी, और वो पहला कहें आखिरी कहेंगे यहाँ दरिया हुआ करती थी पहले, मतलब अब नहीं हो, इतना कसरत से इतनी तादाद के एतबार से होंगे कि वो पानी दरिया का उन्हें काफी ना होगा। हालांकि जो बहरे जो है झील जो है तबरिया की, अगर किसी ने देखा हो तो ये कमोबेश 23 किलोमीटर लंबी है और 13 किलोमीटर चौड़ी है, और इसका सबसे गहरा मुकाम जो है वो 41 या 42 मीटर है। तो फिर भी पानी के एतबार से बहुत कसीर तादाद में पानी होता है, इतना पानी कि 23 किलोमीटर और 13 किलोमीटर की चौड़ाई से इतनी बड़ी है, लेकिन तादाद इतनी होंगी इनके ग्रोह की कि एक जत्था गुजरने के बाद दूसरा तीसरा, जब आखिरी ग्रुप आएगा तो बोलेंगे पानी, अब बोलते हैं ना पीछे, अरे वहाँ पानी है चलो। अब आप समझ लीजिए किसी जगह से गुजर रहे हैं, एकदम अचानक किसी एक मोहल्ले में बहुत लोग आ गए, पानी का इंतजाम था, अब लोग ज्यादा आएंगे तो क्या होता है, मशहूर तो होता है पानी आ जाओ, लेकिन वो आता अरे खत्म हो गया था यहाँ पानी। तो उसी तरह वो इतने होंगे कि एक जब गुजर के ग्रोह और जितने जाएंगे दरिया के पास से तो आखिरी आएगा तो कहेंगे दरिया था, मतलब खत्म हो गया, इतना वो जो है वो करेंगे। इसी तरह झील तबरिया को जो है वो खत्म कर देंगे, ठीक, और इतना जो है वो कसीर तादाद होंगे। इसी तरह इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ठीक, इसके बाद आगे आप फरमा रहे हैं सही मुस्लिम की हदीस है ये, फिर याजूज और माजूज चलते चलते जबल खमर तक पहुंच जाएंगे, ठीक, वो एक जो है एक इलाका है वहां बताया जाए, जबल खमर एक इलाका है वहां तक वो पहुंच जाएंगे। अब वो कहेंगे हमने जमीन वालों को तो कत्ल कर दिया, मतलब जब वो चल रहे होंगे वो मुकम्मल तौर से दुनिया में तबाही मचाते हुए चल रहे होंगे, फितना और फसाद, इंसान और नस्ल और जानवर और जंगल और चरिंद और परिंद और नदी और नाले सब खत्म करते हुए, बर्बाद करते हुए, कंप्लीटली एक ऐसी फोर्स है जो डिस्ट्रक्शन के लिए बनी हुई है, सिर्फ नुकसान के लिए बनी, सब तोड़ते हुए जाएंगे। हत्ता कि जब इतने कसरत से वो लोगों को मारते हुए वहां पहुंचेंगे शाम के, मतलब गलीली मतलब ये फलस्तीन पहुंच चुके हैं, शाम के इलाके में दाखिल हो चुके हैं, जब वहां पहुंचेंगे तो इंसान ना बचे होंगे कोई, सिवाय इसके कि जो ईसा अलैहिस्सलाम की वही की बुनियाद पर जो मोमिन उनके साथ पहाड़ों पर चले गए होंगे, उसको छोड़कर जब वो आएंगे तो वो कहेंगे अब दुनिया वाले तो पूरे खत्म हो गए, सबको मार देंगे। उसके बाद वो कहेंगे आओ अब आसमान वालों को खत्म कर देते हैं, और उसके बाद वो अपने तीर आसमान की तरफ चलाएंगे, चलाना शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला इनके तीरों को खून का रंग दे देगा, और फिर वो खून रंग के साथ वो नीचे गिरेंगे। जब वो तीर को खून लगकर आएंगे तो कहेंगे जमीन वालों को भी फतेह कर लिया, आसमान वालों को भी हमने फतेह कर लिया, मतलब उनको भी हलाक कर दिया। अल्लाह ये उनको सिर्फ बदगुमानी खुशफहमी के लिए ऐसा कर देगा, तीर को रंग लगाकर लाल जो खून दिखेगा नीचे गिरा देगा, तो वो कहेंगे अब हमने दुनिया को भी फतेह कर लिया और आसमान वालों को भी हमने हलाक कर दिया और उसको भी फतेह कर लिया। तो खून से रंगेगा, अल्लाह ताला के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथियों का मुहासरा कर लिया जाएगा। अब जो थोड़े इंसान बचे होंगे, जो खालिस मोमिन होंगे, जो ईसा अलैहिस्सलाम की सदारत में और उनकी जो है खिलाफत के अंदर जो है पहाड़ों पर जो अल्लाह के हुक्म के तहत चढ़ चुके होंगे, वो उनका मुहासरा कर लेंगे, घेर लेंगे। इससे बात फिर पता चल रही है कि वो पहाड़ों पर चढ़ने की सिफत नहीं होंगे, घेर के रुके रहेंगे पहाड़ के इंतजार में, और ये पहाड़ों पर चढ़े होंगे और किले होंगे पहाड़ों पर या मुख्तलिफ किलों में होंगे ये बहरहाल। तो इनके और इसमें एक रिवायत में ये भी आता है कि जो शख्स पहाड़ पर और किलों में ना जाएगा ये उनके फितनों में आ जाएगा। तो इससे पता चला उनमें चढ़ने की सलाहियत नहीं, इसलिए किलों पे भी नहीं चढ़ेंगे और पहाड़ पे भी नहीं चढ़ेंगे वो, ठीक है। تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ساتھیوں کو محاصرہ کر لیا جائے گا، حتیٰ کہ بیل کا سر ان کے لیے اس سے بھی قیمتی ہو جائے گا جیسے آج تم میں سے کسی کو 100 دینار مل جائے۔ مطلب جانور کھانے کے لیے اتنا کم ہوں گے چیزیں کہ اگر کسی کو بیل کا سر، اور آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں، سر سب سے کم قیمتی چیز ہے، نہ اس میں گوشت برابر ہوتا ہے نہ اس میں کوئی چیز ہوتی ہے نا، سستے میں ملتا ہے، آپ جائیے کسی خصاب کے پاس سب سے سستے میں دیتا ہے کہ بھائی پھوڑا ہوا سر لے جاؤ اٹھا کر نا، تو بیل کا سر اتنا مہنگا ہوں گا کہ 100 دینار کے برابر، اور 1 دینار 4 گرام سونے کا ہوتا ہے، سونے کا سکہ ہوتا ہے، 100 دینار اس کے برابر بیل، مطلب اگر کسی صحابی کو آج اگر 100 دینار آپ سے فرما رہے ہیں دے دیے جائے کتنا خوش ہوں گا، تو کسی کو بیل کا صرف سر ہی مل جائے کھانے کو تو اتنا خوش ہو جائیں گا، مطلب اتنی قلت، چونکہ محاصرہ کر لیں گے نا، گھیراؤ کر لیں گے مسلمانوں کا، اور آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اگر کسی شہر کا گھیراؤ کر لیا جائے، اندر آنے والی چیزیں بند، باہر جانے والی چیزیں بند، تو کیا ہو جائیں گا حال، کرفیو لگتا ہے تو آپ کا اندازہ کیا ہوتا ہے، جو چیز پڑی ہے وہ سڑتے جاتی ہے، باہر سے کوئی چیز اندر آ نہیں سکتی ہے، تو وہ محاصرہ کر لیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی گردنوں پر ایک کیڑا بھیج دیں گا، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، چونکہ لڑنے کی طاقت نہیں ہوں گی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بیان کر دیا کہ چلے جاؤ یہاں سے، لڑنے کی طاقت نہیں ہوں گی، تو اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ رب العزت سے دعائیں کریں گے، تو اللہ ایک کیڑا بھیج دیں گا، جو کیڑا ان کی گردن پہ، جو جانوروں کی گردن پہ عموماً لگتا ہے، اونٹ پہ بکریوں پر، وہ کیڑا اسی گردن پہ بھیج دے گا، جس سے وہ سب کے سب جو آنے واحد میں مر جائیں گے، ایک ہی ساتھ پورے مر جائیں گے اس کیڑے کی وجہ سے، ان کی گردنیں ٹوٹ جائیں گی، مطلب وہ کیڑا گردنوں پہ لگیں گا، اس رفتار سے وہ اثر کریں گا کہ پوری قوم ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں گی اس کیڑے کے اثر کے وجہ سے۔ پھر آپ نے فرمایا جو آنے واحد میں مر جائیں گے، پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی پہاڑوں سے زمین کی طرف اتریں گے، تو زمین میں ایک بالشت بھر بھی جگہ نہ بچی ہوں گی جو ان کے خون، چربی اور بدبو اور تعفن سے نہ بچی ہو، مطلب تعداد اتنی ہوں گی کہ جب مریں گے تو ہر علاقہ خون سے، بدبو سے، سڑن سے، گندگی سے اور ان کی چربیوں سے جسم کی بھرا ہوں گا، اتنے تعداد میں ہوں گے چونکہ مرے ہوئے ہوں گے۔ پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے، کہ تو اگر تعفن پھیل گیا تو انسان مر جائیں گے، دوسرے جو بچے متوجہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے پرندے بھیجے گا جو جن کی گردنیں جو دو کوہان والا اونٹ ہوتا ہے، جس کو پیٹھ میں دو حصے ہوتے ہیں، اس کے مانند، مطلب بہت صحت مند موٹی موٹی ایسی گردن والے جانور آئیں گے، پرندے آئیں گے، اور وہ پرندے آ کے کوہانے والے بڑے اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گی، ان کی گردنیں جانور مطلب اتنے بڑے ہوں گے وہ پرندے، جن کی گردن اونٹ کی گردن کی اتنی ہوں گی، وہ آئیں گے، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ مرضی ہوں گی وہاں پھینک دیں گے، پھر وہ آئیں گے ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے، لے جا کر جو ہے کسی گڑھے میں یا کسی جگہ جہاں اللہ چاہیں گا پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش برسائیں گا جس سے مٹی گارے، اون اور بالوں کے تمام گھر تباہ ہو جائیں گے، ایک بارش برسیں گی آسمان سے، جس سے وہ بارش ایسی ہوں گی کوئی گھر اس کو برداشت نہ کر سکیں گا، ہر گھر اس سے تباہ ہو جائیں گا، ہر گھر اس سے برباد ہو جائیں گا، وہ بارش سارے زمین کو دھو کر چکنی اور سپاٹ بنا دے گی، مطلب بارش ایسی ہوں گی کوئی چیز اونچی نہیں بچیں گی، ہر چیز جو ہے گر جائیں گی اور چکنی اور سپاٹ، بالکل فلیٹ بن جائیں گی، زمین سپاٹ بنا دیں گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنے پھل اگاؤ، جب چکنی اور سپاٹ کچھ نہیں بچے گا زمین پر، اس کے بعد پھر وہ فراوانی آئیں گی جو واقعات عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میں نے بہت تفصیلات رکھے تھے کیا کیا ہوں گا، اس حدیث میں مختصر سن لیجئے۔ پھر فرمایا پھل اگائیں گی اور اپنی برکت کو لوٹ آئیں گی، اس وقت ایسی برکت ہوں گی کہ ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا، ہو جائے گا، انار کا جو کھول ہوں گا، خالی حصہ ہوں گا، اتنا بڑا ہوں گا کہ ایک جماعت بارش سے بچنے کے لیے اس کے سائے میں بیٹھیں گی، اتنی برکتیں ہوں گی کہ ایک انار اتنا بڑا کہ لوگ بارش سے بچنے اس کے سائے میں بیٹھیں گے، دودھ میں اس قدر برکت ڈالی جائیں گی کہ دودھ دینے والی اونٹنی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گی، دودھ دینے والی گائے ایک پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائیں گی، دودھ دینے والی بکری ایک پورے گھرانے کے لیے کافی ہو جائیں گی، ایسی برکتیں پھلوں میں اور ایسی برکتیں دودھ کے اندر کافی ہو جائیں گی۔ اسی حال میں اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجیں گا، یہی حالت ہوں گی، فراوانی ہوں گی، پاکیزہ ہوا چلیں گی، یہ پاکیزہ ہوا بھیجے گا وہ انہیں بغلوں کے نیچے سے پکڑے گی، مطلب وہ ہوا جو آئیں گی جب بغلوں کے نیچے سے، اس کا کیا معنی واللہ عالم، لیکن جو بات سمجھ میں آ رہی وہ یہ ہے کہ بغل سے نکل کر آئیں گی اور مومن اس کو سونگیں گے۔ اب یہ اس لیے ہے کہ اس کے طرف متوجہ ہونے کے معنی میں کہ بغل کی طرف دیکھ کر سونگیں گے یا اس طرف سے آئیں گے، تو بغلوں سے اسے جو ہے اس کے نیچے سے پکڑیں گی، اور ہر مومن مسلمان جو اس ہوا کو سونگے گا اس کو موت آ جائیں گی، ایک ہوا چلیں گی جو بہت خوشبودار اچھی ہوا ہوں گی اور پاکیزہ ہوا ہوں گی، اور جو انسان اس کو سنگے گا اور مسلمان ہوں گا اور مومن ہوں گا وہ جو ہے اس کی روح قبض ہو جائیں گی، وہ وہیں مر جائیں گا۔ زمین پر اس وقت صرف شریر لوگ باقی رہیں گے۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے ادھر کی، اینڈ ٹائمز کہ عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، پھر اب برائی آنے والی، پھر سے اچھائی، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال چلے گئے، اس کے بعد یہ ہوں گا کہ پھر ایک ہوا چلیں گی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ ہوا جس مومن، جو مومن اس کو سنگے گا اس کو موت آ جائیں گی، وہ مر جائیں گا، اور اس کے بعد صرف جو شر اور فتنے والے لوگ ہوں گے وہ بچ باقی رہ جائیں گے، جو گدھوں کی طرح اعلانیہ سڑکوں پر مباشرت کریں گے، گدھوں کی طرح، جانوروں کی طرح جو ہم بستریاں سڑکوں پر کریں گے، یا زنا جس کو بولیں گے سڑکوں پر آ کر کریں گے، جو مباشرت کریں گے، انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوں گی، ایسے ہی لوگوں پر اللہ فرماتا ہے قیامت پھر آئیں گی۔ تو یہ تھا کچھ تبصرہ یاجوج اور ماجوج، ان کے آنے کا جو باتیں سے پتہ چلی وہ یہ ہے مومن یاجوج ماجوج سے لڑ نہیں سکتے۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور مومنوں کو پہاڑوں پر چڑھنے کا حکم دیں گا، مومن پہاڑ پر چلے جائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ رب العزت ان کے گردنوں میں کیڑا ڈالیں گا، کیڑے کی بیماری سے وہ مر جائیں گے، مرنے سے تعفن پھیلیں گا، اللہ کچھ جانوروں کو، پرندوں کو آسمان سے بھیجیں گا جو بہت بڑے ہوں گے، جن کی گردنیں اونٹ کے برابر ہوں گی، اونٹ کی گردنوں جیسی، تو باقی حالت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو ہے ان جسموں کو لے جا کر اللہ جہاں چاہیں گا وہاں پھینک دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے امن و امان والا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کا چلیں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائیں گی، پچھلے دور پچھلے میں گزر گیا، مسلمان نماز جنازہ پڑھیں گے، آپ کی تدفین کریں گے، اس کے بعد ایک ہوا چلیں گی جو خوشبودار ہوں گی، ہر مومن جو اس کو سنگے گا جس میں ایمان ہوں گا وہ مر جائیں گا، اور صرف شر والے لوگ پھر رہ جائیں گے جو اتنے بدتر ہوں گے کہ وہ زنا علانیہ سڑکوں پر کریں گے اور کوئی شرم محسوس نہیں کریں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ فرماتے اور کہتے ہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے، بیچ سے واقعہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر ایسے پرندے بھیجیں گا جن کی گردنیں دو کوہان والے اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گی، وہ یاجوج و ماجوج کی لاش اٹھائیں گے اور انہیں ایک گہرے گڑھے میں پھینک دیں گے۔ تو اب دوسری بات پتا چل رہی ہے اس میں تھا پھینک دیں گے، لیکن کہاں، ایک گہرے گڑھے میں پھینک دیں گے، مسلمان ان کی کمانوں اور تیروں اور ترکشوں سے 7 برس تک آنکھ جلائیں گے۔ وہ یاجوج و ماجوج اتنے تیر کمان اور اتنے ترکش لائیں گے، صرف ان کے ایروز اور بو اور جس میں رکھی جاتی ہے وہ تیر، وہ اتنی ہوں گے لکڑی کی کہ مسلمان پورے 7 سال تک جلائیں گے، اسے انرجی ملیں گے، ان کو 7 ایئرس تک اس کو بند کریں گے، مطلب ان کے استعمال میں لائیں گے، اتنی لائیں گے، اتنے ہتھیار اور اتنے اسلحہ لائیں گے کہ 7 سال تک اسے جلائیں گے اور اس پہ جو ہے ان کا گزر بسر چلیں گا۔ اسی طرح مستدر حاکم کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، تو انہوں نے قیامت کا ذکر کیا تو سب نے یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے آخرت کا، قیامت کا پوچھا، سب نے کہا عیسیٰ سے پوچھو یہ بات، چونکہ وہ نشانی ہے۔ پھر آپ سلام فرماتے ہیں اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا دی، انہوں نے دجال کے قتل کا ذکر کیا، پھر آپ سلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو بتایا، اللہ کے رسول کو کہا، دجال کے قتل کا ذکر کیا اور پھر کہا کہ لوگ اپنے شہروں اور گھروں کی طرف لوٹ رہے ہوں گے، مطلب عیسیٰ علیہ السلام بیچ ہی کڑی بتا رہے ہیں جو آپ سلام نے معراج میں سنی تھی، لوٹ رہے ہوں گے تو ان کے سامنا یاجوج اور ماجوج سے ہوں گا، جیسے دجال کو مار کر لوٹ، معاف کرنا، قسطنطنیہ سے جنگ کر کے لوٹ رہے ہوں گے تو دجال آئیں گا، ویسے ہی جو ہے دجال کو مار کر لوٹ رہے ہوں گے تو تب جو ہے یہ واقعہ آ جائیں گا کہ یاجوج اور ماجوج۔ تو کڑیاں دیکھ رہے آپ، امام مہدی، عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج ماجوج کیسے جڑے ہوئے، ایک میں ایک، الگ ہو ہی نہیں سکتے ایک دوسرے سے، ایک ختم ہونے سے پہلے دوسری کڑی، دوسری ختم ہونے سے پہلے تیسری کڑی چالو ہوتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے آسمان پہ کہ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا، وہ ہر بلندی سے دوڑتے آ رہے ہوں گے، جس پانی سے گزریں گے اسے پی کر ختم کر دیں گے، جس چیز کو دیکھیں گے اسے تباہ اور برباد کر دیں گے، لوگ مجھ سے دعا کا مطالبہ کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگ مجھ سے دعا کا مطالبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گا تو وہ ان سب کو ہلاک کر دے گا، ان کی لاشوں کی بو سے زمین میں تعفن پھیل جائے گا، مسلمان پھر مجھ سے دعا کی التجا کریں گے، میں اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا، بارش کا وہ پانی ان کے جسموں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گا، مطلب پرندے کچھ کو اٹھا کے لے جائیں گے، جو بچا ہوا ہوں گا بارش سے واش آؤٹ ہو جائیں گا۔ ورنہ بولیں گے ایک حدیث میں تو پرندے لے جائیں گے، ایک حدیث میں گڑھے میں ڈالیں گے، ایک حدیث میں سمندر میں جائیں گا، ہوں گا کیا، یہ سب ملا کر ایک ساتھ ہوں گا، جیسا کہ آپ سے کہا جائے کہ بھائی گندگی صاف کرو تو ایک آدمی آ کے بڑی بڑی گندگی اٹھا کے لے جائیں گا، دوسرا آدمی آ کے پھر چھوٹی کو جھاڑو دیں گا، تیسرا آ کے واشنگ کر دیں گا اس کی، सेम होगा कि परिंदे आके बड़ी गंदगी ले जाए, एक जगह डम कर दी, उसके बाद बारिश होंगी, खून और जो बाकी चीजें होंगी बहकर समंदर की तरफ चले जाएंगी। ठीक, तो समंदर की तरफ चले जाएंगे। इसी तरह जामे तिरमिजी की एक रिवायत है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी फरमाते और कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया याजूज और माजूज के बारे में बात करते हुए फरमाया और कहा वो लोगों पर निकलेंगे तो इनका सारा पानी पी लेंगे, लोग इनसे खौफजदा होकर भाग जाएंगे, याजूज और माजूज अपने तीर आसमानों की तरफ चलाएंगे तो वो खून से रंगे होकर वापस आएंगे, वो कहेंगे कि हमने ज़मीन वालों को भी पे गलबा पा लिया और आसमान वालों पर भी आज हमने जो क़ुव्वत और अज़मत से गलबा पा लिया, और फिर वो कहेंगे अल्लाह ताला इनकी गर्दनों में एक कीड़ा भेज देगा जो इन सब को हला कर देगा। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, आप फरमा रहे अल्लाह के रसूल जान है, ज़मीन के जानवर इनका गोश्त खा खा कर सैर होंगे और मोटे ताज़े हो जाएंगे, मतलब वो जब मर जाएंगे इतना गोश्त होगा उनकी लाशों का कि जानवर खा खा के सैर होंगे। मतलब ये कि परिंदे उठाकर एक गढ़े में डाल देंगे, बाकिया समंदर ले जाएगा, वो जहाँ जमा होगा वहाँ से जानवर खा खा के जो है अपने आप को मोटा ताज़ा करेंगे, इतना जो है इतनी तादाद में वो लोग मरेंगे। इसी तरह याजूज माजूज के ताल्लुक से एक बड़ी ज़ईफ़ रिवायत है जो लोग पेश करते हैं, उमन ये रिवायत का बड़ा चलन है, इसलिए इसकी वजाहत के लिए रख रहा हूँ, जो असल वाक़या था रख चुका हूँ, लेकिन अब जो एक ज़ईफ़ रिवायत होती है लोग जो बयान करते याजूज माजूज के ताल्लुक से और जो बातें बयान करते हैं उसके बारे में सुन लीजिए। एक ज़ईफ़ रिवायत है, रिवायत के अल्फाज यूँ हैं कि याजूज माजूज एक उम्मत है और याजूज माजूज एक उम्मत, याजूज एक उम्मत है, माजूज एक उम्मत है। ये बात बिल्कुल सही है कि याजूज और माजूज एक उम्मत है, लेकिन ये हदीस ज़ईफ़ है शुरुआत में, या कुछ बातें इसमें सही हैं लेकिन बाकिया एतबार से सनदन ज़ईफ़ है, अदर मतन ऐसा कुछ सही है लेकिन सनद के एतबार से हम इस पर एतबार नहीं कर सकते। तो उस हदीस के अल्फाज यूँ हैं, एक कौम है माजूज एक कौम है, इनमें से हर एक उम्मत में 400,000 उम्मतें हैं, मतलब याजूज के फिर 400,000 उम्मत है उनके अंदर और माजूज में 400,000 नस्लें हैं। ठीक, इनमें से कोई शख्स इस वक्त तक फौत नहीं होता जब तक कि वो अपनी औलाद में से 1,000 अफराद को पैदा होते ना देख ले। ये ज़ईफ रिवायत है, मौजू रिवायत है, अदर की हकीकत नहीं है लेकिन लोग बयान करते हैं। याजूज कौम माजूज कौम दोनों 400,000 फिर उसके अंदर कौमें हैं, और फिर हर आदमी उनमें से इतना जीता है कि उसकी ज़िंदगी में 1,000 बच्चे देख लेता पैदा होते अपने खुद के। वो ठीक है, आप ज़रब देते जाइए आप कितनी तादाद हो जाती है, अंदाज़ा लगाइए 400,000 कौमों में फिर अफराद, वो हर अफराद को 1,000 बच्चे होने तक जिंदा भी रह रहा और बच्चे भी पैदा हो रहे उसको, और उसके बाद वो जो हर अफराद को अपने सामने मुसलह शक्ल में ना देख ले, मतलब वो 1,000 लोगों को ना देख ले पैदा होते, औलाद में से 1,000 को ना देख ले। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, मतलब रावी कहते हैं, मैंने पूछा अल्लाह के रसूल हमें इनके मुतालिक कुछ बताए, तो आपसे हमने फरमाया कि तीन अकसाम हैं, इनकी तीन अकसाम हैं, एक इनमें से एक किस्म अर्ज़ की तरह है। मैंने कहा अर्ज़ क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शाम में से एक दरख्त है जिसकी बुलंदी आसमान की तरफ 120 फीट ऊँची होती है, मतलब कुछ ऐसे होंगे जो 120 फीट के, ये सही रिवायत नहीं है लेकिन यह है बहरहाल, तो ऐसा कोई बयान करे तो आप ना माने इन चीज़ों को। फिर वो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो लोग हैं जिनके सामने कोई तदबीर या लोहा कारगर नहीं होगा, इनमें से एक किस्म ऐसी है जो अपना एक कान ज़मीन पर बिछा कर दूसरे कान पर बदन पर डालकर सोती है, जो बात मशहूर है वो इसी ज़ईफ़ रिवायत से। ठीक है, लपेट लेगी, वो जिसके पास से गुजरेंगे इसे खा जाएंगे, चाहे वो हाथी हो, वहशी जानवर हो, ऊँट हो या खंजीर हो, याजूज माजूज में से जो कोई मर जाता है वो अपने भी उन्हें अपने आप को भी खा जाते हैं, मतलब मरे हुए इंसान को भी खा जाते हैं। इनके लश्कर का अगला हिस्सा शाम में होगा तो आखिरी हिस्सा खुरासान में होगा, वो मशरक के सब दायरों का और बहर तबरिया का पानी पी जाएंगे। तो देखिए ये रिवायत कुछ अल्फाज तो ठीक है, बहर तबरिया का पानी पीएंगे वो कौम है, लेकिन उमूमन ये रिवायत सही नहीं है कि इतने लंबे 120 फीट के, क्या इंसान 120 फीट के होते हैं, नहीं, तो ये भी आदम की औलाद है, वो भी यकीन इतने लंबे नहीं हो सकते। तो एक ज़ईफ़ रिवायत है जो मशहूर है उसकी वजाहत करेंगे। इसी तरह याजूज और माजूज की हलाकत, कुछ बातें तो आ गई हलाकत की पिछली रिवायतों में लेकिन वो हदीसों के मान, अब मैं खास तौर से हलाकत की सीक्वेंस क्या होंगी वो रखता हूँ। पहली चीज़ याजूज और माजूज के ताल्लुक से जो हलाकत होंगी वो इस तरह होंगी कि जो जामे ज़वाहिद की रिवायत है, ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी अल्लाह से दुआ करेंगे, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम अब जब वही आएंगी कि दज्जाल मरने के बाद आप पहाड़ पर चले जाइए, वो अल्लाह से दुआएं करेंगे, जैसा कि साबिक हदीस में मैंने बहरा तफसीला दे दी। दुआ के नतीजे में अल्लाह ताला एक कीड़ा याजूज और माजूज की गर्दन में भेज देंगे और वो कीड़ा पैदा होने से जो है वो सब के सब मर जाएंगे, अल्लाह ताला دو کوہان والے اونٹ کی گردن کے مانند پرندے اتنے بڑے بھیجیں گا؟ وہ پرندے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں اٹھا کر لے جا کر پھینک دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گا جو زمین کو دھو کر صاف ستھری کر دیں گی، پھر زمین میں سے کہا جائیں گا کہ اپنے پھل اور اپنے جو ہے اناج کو اگاؤ۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں اور فرمایا، یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا، وہ لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کل حدب ینسلون، قرآن کی جو آیت ہے، پھر فرماتے ہیں وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، زمین میں خوب غارت گری کریں گے، مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں میں پناہ گزین ہو جائیں گے، چھپ جائیں گے، سیفٹی کر لیں گے، اور اپنے مویشی بھی اپنے ساتھ رکھیں گے۔ یاجوج اور ماجوج زمین کا سب پانی پی جائیں گے، یہاں تک کہ ان کا لشکر دریا کے پاس سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، حتیٰ کہ وہ خشک ہو جائیں گا۔ جب ان کا ایک دوسرا گروہ وہاں پہنچے گا تو کہیں گا اس جگہ کا بھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمین کے سب لوگ شہروں یا پناہ گاہوں میں محصور اپنے آپ کو محاصرہ کر لیں گے، قلعوں میں یا پہاڑوں پر ہو جائیں گے، تو یاجوج و ماجوج سے ایک شخص کہے گا، زمین والوں پر تو ہم نے فتح حاصل کر لی، فارغ ہو گئے، اب آسمان والوں پر بھی فتح حاصل کرتے ہیں۔ پھر ان کا ایک شخص اپنا تیر آسمان میں چلائیں گا لہر، اور وہ تیر جو ہے نیزہ لہرائے گا اور اسے آسمان کی طرف اچھال دے گا، اور وہ خون سے جو ہے آلودہ ہو کر واپس آئیں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے آزمائش ہوں گی، مطلب اللہ ان کو فتنے میں ڈالیں گا اس کے ذریعے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ان پر ایک کیڑا بھیج دے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا، اس کے اثر سے یہ سب مر جائیں گے اور ان کی آہٹ تک سنائی نہ دیں گی، مطلب اتنے آسانی سے مریں گی ان کی آہٹ بھی سنائی نہ دیں گی۔ مسلمان کہیں گے کہ ہے کوئی ایسا شخص جو ہماری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال کے جا کے دیکھے یہ واقعی مرے ہیں یا چپ چپ ڈھونگ کر رہے ہیں؟ مطلب مسلمان قلعوں سے دیکھ رہے ہوں گے جب مریں گے اچانک، تو مسلمان آپس میں کہیں گے ہائی کوئی تم میں ہمت والا ہم میں جو اپنی جان دینے کی نیت سے چلا جائے، کہ تو ہو سکتا ہے وہ اس طرح سے دھوکہ دینے کر رہے اور تم مار دے۔ تو جب وہ کہیں گے، مسلمان کہیں گے ہے کوئی ایسا شخص جو ہماری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال کر معلوم کرے کہ ہمارا یہ دشمن کا کیا انجام ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اہل اسلام میں سے ایک شخص مرنے کی تیاری کرے گا، مطلب اب اس کو معلوم ہے جاؤں گا تو مر جاؤں، کرے گا اور اٹھے گا، وہ اپنے قلعے سے نیچے اتریں گا، مطلب قلعے کے دروازے نہیں کھولیں گے کوئی، قلعے سے وہ نیچے اتریں گا، مطلب رسی کے ذریعے جو بھی ذریعے نیچے اتریں گے، اتر کر دیکھے گا تو ان سب کے اوپر جو ہے یہ سب مرے ہوئے ہوں گے اور کیڑا پڑا ہوا ہوں گا اور مرے ہوئے ہوں گے، وہ خوشی سے پکار اٹھیں گا، اے مسلمانوں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن کا صفایا کر دیا، مبارک ہو، آ جاؤ، دشمن کا صفایا ہو گیا۔ مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں سے نکل آئیں گے، ان کے مال مویشی آزادی سے چریں گے، ان کے جانوروں کے لیے اس وقت یاجوج و ماجوج کے گوشت کے سوا چارہ نہ ہوگا، اسے کھا کر وہ اس قدر موٹے ہو جائیں گے جتنا کوئی جانور کسی اچھے اچھے سبزے یا چارے کو کھا کر موٹا ہو جاتا ہے، مطلب اس تعداد میں مارے جائیں گے اور یہ حالات ہوں گی۔ مسلمان گھرے ہوئے ہوں گے اور اللہ کیڑا دیں گا، وہ فوج ان کی برباد ہوں گی، ایک مسلمان جا کر دیکھیں گا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس فتنے سے نجات دے دی ہوں گی۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں اور فرمایا، یاجوج و ماجوج زمین میں موجود ہر شخص کو ہلاک کر دیں گے، جو قلعے میں نہ ہوں گا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہ ہوں گا، شہر میں بند نہ ہوں گا، مار دیں گے، صرف وہی بچیں گا جو قلعے میں پناہ گزیر ہوں گے۔ جب یاجوج و ماجوج زمین والوں کی ہلاکت سے فارغ ہو جائیں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اب صرف وہی لوگ جو بچے ہیں جو قلعوں میں ہیں یا آسمان والے رہ گئے ہیں، وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے تو وہ خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے، وہ کہیں گے تم نے آسمان والوں کو بھی راحت حاصل کر لی، مطلب ان کو بھی مار دیا، اب صرف وہی لوگ رہ گئے جو قلعوں کے اندر بند ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں، یہ ان کا محاصرہ کر لیں گے، حتیٰ کہ ان کے لیے محاصرے کی مشکلات بہت بڑھ جائیں گی، مطلب اندر والے لوگ بہت پریشانی میں ہوں گے، ابھی وہ اسی سوچ وچار میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایک کیڑا مسلط کر دیں گا، مطلب مسلمان سوچ وچار میں ہوں گے، مسلط کر دیں گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا اور ان کی گردنوں کو توڑ ڈالیں گا، ایک دوسرے پر گریں گے اور مر جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں میں سے ایک کہیں گا، کعبے کے رب نے انہیں قتل کر دیا، بعض دوسرے لوگ کہیں گے نہیں نہیں یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، مطلب یہ دھوکہ کر رہے ہیں، مرے نہیں ہیں، تاکہ ہم ان کی طرف نکلے اور یہ ہمیں بھی اس طرح ہلاک کر دے جس طرح انہوں نے ہمارے بھائیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ وہ کہیں گے تم مجھے قلعے کے دروازہ کھول دو، میں باہر جا کر ان کی خبر لاتا ہوں، ایک شخص کہیں گا میں جا کر لاتا ہوں، وہی شخص جو پہلے آ چکا ہے تفصیلات، وہ کہیں گے کہ ہم کھولیں گے نہیں، وہ کہیں گا اچھا مجھے کوئی رسی دو، میں پھر رسی کے ذریعے نیچے اتر کے جا کر دیکھتا ہوں، پھر وہ شخص جا کر دیکھیں گا، پھر کہیں گا مبارک ہو، اللہ نے تمہارے دشمن کو تمہارے لیے ہلاک کر دیا۔ اب یہ بات یاد رکھیں، یاجوج اور ماجوج سے مسلمانوں کی کوئی لڑائی نہیں ہوں گی، اس لیے کہ ان سے لڑائی کرنے کی طاقت مسلمان رکھتے ہی نہ ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پہلے بتا دیں گے وحی کے ذریعے، تو نیک بندوں کو لے کے پہاڑوں پر چلے جاؤں۔ اسی طرح یاجوج اور ماجوج کے مرنے کے بعد بھی حج اور عمرہ باقی رہیں گا، مطلب ابھی کعبہ برباد نہیں ہوا ہوں گا، اس کے بعد بھی رہیں گا۔ اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی، خروج یاجوج و ماجوج کے بعد بھی بیت اللہ شریف کا حج اور عمرہ کیا جائیں گا، ٹھیک۔ اس کے بعد بہرحال کسی وقفے میں پھر وہ تباہ اور ہلاک اور برباد ہوں گا۔ اب اسی طرح ذوالقرنین نے جو یاجوج و ماجوج کے لیے دیوار بنائی تھی، کچھ لوگ اس تعلق سے جو ہے خیال آرائیاں کرتے ہیں کہ وہ دیواریں چین تو نہیں ہیں، یا پھر وہ دیوار تو نہیں ہے جو ہے ترکمنستان یا ترکستان کے علاقے میں ایک بڑی دیوار آتی ہے جو دو پہاڑوں کے بیچ میں تھی، اس کو توڑ کے راستہ بنا دیا گیا، جو کہ آپ ایک بہت مشہور ڈی وی ڈی ہے، مقامات، تاریخی مقامات، اسلامی مقامات، اس میں ایک آپ دیکھیں گے جارجیا میں ایک شخص کھڑا ہے اور وہ بولتا ہے یہ دیوار تھی یاجوج ماجوج کی، اب وہاں سے وہ سڑک بن گئی، گاڑیاں جا رہی ہیں اس میں سے، ٹھیک، مطلب ان کے لیے وہ نشانی آ گئی، اور اب ہم وہ سب سے بدترین لوگ ہیں۔ ظاہر سے حدیث میں کیا ہے، یاجوج ماجوج کے جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کیا سب سے بدترین دنیا میں بچیں گے لوگ، ٹھیک۔ تو بہرحال ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ دیوار نہ دیوار چین ہے، نہ دیوار وہ جارجیا یا ترکمنستان یا ترکستان کی کوئی دیوار تھی، وہ اللہ عالم کون سی قوم ہے، وہ اللہ عالم دیوار کہاں ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا۔ بہرحال لیکن صحابہ میں سے ایک صحابی نے وہ دیوار دیکھی ہے، اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے جو فتح الباری میں، جو شرح بخاری کی شرح ہے، اس میں ایک روایت آتی ہے، صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے اسے دیکھا ہے، اور امام بخاری نے بہرحال اس تعلق سے اس کو صحیح کہا ہے اس روایت کو۔ اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا، شخص نے جو ہے کہا کہ میں نے جو ہے یاجوج اور ماجوج کی دیوار دیکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ کیسی ہے، چلو بتاؤ پھر، تم اگر بول رہے ہو دیکھی ہے تو مجھے بتاؤ وہ دیوار کیسی ہے۔ تو پھر اس شخص نے کہا دیکھی ہے، آپ نے پوچھا وہ کیسی ہے، تو اس نے کہا، اس نے عرض کیا کہ دھاری دار چادر کی طرح ہے، ایک دھاری سرخ اور ایک دھاری سیاہ۔ ایک دھاری دار چادر ہوتی نا، تو ایک لائن اس کی سرخ ہے اور ایک دھاری سیاہ، مطلب ایک ریڈ لائن ہے اور ایک بلیک لائن ہے اس کے اندر، مطلب ایسے دھاری دار، چونکہ اس کو لوہا رکھا گیا نا، اور لوہے کے بعد اس پہ تپتا ہوا تانبا ڈالا گیا، ٹھیک، تو دھاری دار ہے، سرخ مطلب لال اور سیاہ کالا، تو اس طرح سے دھاری دار سیاہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، واقعی تم نے اس دیوار کو دیکھا ہے، پھر اگر تم جو بول رہے ہو بالکل صحیح ہے، واقعی تم نے، اس لیے کہ یہ غائب کا علم تھا اور نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس دیوار کی کیفیت کیا ہے، تو دیوار دھاری دار ہے، ایک سرخ اور ایک سیاہ، ہو سکتا ہے یہ سرخ جو ہے تانبے کی وجہ سے اور سیاہ جو ہے لوہے کی وجہ سے دکھتی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ بہرحال جو بھی چیز ایسے کہ آپ دیکھتے ہیں اچھے قسم کا اگر لوہا ہو، کتنا ہی پرانا ہو، کالا ہوتا ہے، سڑتا نہیں، گلتا نہیں، اور بہرحال تانبا تو تانبا ہے، وہ سڑتا اور گلتا نہیں، پانی بارش سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تو انہوں نے ہو سکتا ہے بہرحال دیکھی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تصدیق کی، ہاں تم نے پھر جو کہا وہ صحیح ہے، تو نے اسے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عباسی خلیفہ کے زمانے میں ایک خلیفہ نے کوشش کی کہ ایسی کوئی دیوار ہے کہ اس کی معلومات لی جائے، اس نے ایک وفد بنایا اور ان کو مختلف مقامات بھیجا، وفد مختلف دنیا کے علاقوں میں گھومتا رہا اور ایک رپورٹ دو سال بعد پیش کیا، اگر کہا ہم ایک علاقے میں گئے تھے جس میں دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک دیوار تھی، اور وہ دیوار بند تھی، اور اس میں ایک بہت بڑا دروازہ تھا، اس دروازے پہ کئی قسم کے قفل تھے، اور اس کے سامنے ایک مینار تھا جس پر کچھ قومیں تھیں اس کے آس پاس رہتی جو اس کی نگہبانی کرتی تھی، ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا اس دیوار کے پیچھے یاجوج اور ماجوج ہیں۔ واللہ عالم، بہرحال ایسی کوئی سند نہ علامہ ابن کثیر نے تذکرہ کیا، نہ اس کی کوئی صحت کا بیان کیا، لہٰذا اس کو اگر ترک کر دے، لیکن ایک شواہد اس طرح سے ملتی ہے، لیکن ایک صحابی نے بہرحال اس روایت کے مطابق اسے دیکھا ہے، جس کی کیفیت ایسی۔ اسی طرح جو دیواریں چین ہیں، کیا وہ جو ہے یاجوج ماجوج؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ بولتے ہیں منگولی لوگ، دیکھیے آپ چپٹے چہروں کے ہوتے ہیں، لال کلر ہوتا ہے، کالے بال ہوتے ہیں، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں ان کی بھی، تو کہا ہاں یہی تھے وہ، اور وہ چین کی دیوار ہی وہ ہے جو ان سے بچنے کے لیے جو ہے چینی بادشاہوں نے بنائی تھی، اور وہ توڑ کے پھر بھی بہرحال ایک بار آ گئے تھے، پورے چین کو برباد کیا، تو کہا یہ چین کی دیوار ہے اور وہ فلاں ہے۔ تو دیکھیے یہ سب خیال آ رہی ہیں۔ پہلی چیز، ذوالقرنین کی دیوار اور چین کی دیوار میں جو فرق ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ چین کی دیوار وہ دوسرے شہروں کے حملے سے بچنے کے لیے بنائی گئی، دوسرے جیسا منگولیا سے بچنے کے لیے، اپنے دشمن سے بچنے کے لیے چین نے بنائی، جبکہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار جو ہے وہ جو ذوالقرنین نے ایک قوم کو یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے بچنے کے لیے بنائی تھی، ٹھیک۔ دوسری چیز، جو چین کی دیوار ہے وہ پہاڑ کے اوپر بنی ہوئی ہے پوری، جبکہ یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے جو دیوار بنی وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، نہ کہ پہاڑ کے اوپر ہے۔ چین کی جو دیوار ہے جو 6400 کلومیٹر کے قریب قریب لمبی ہے، دنیا کا سب سے بڑا اسٹرکچر ہے وہ جو آج تک بنا ہے، 6400 کلومیٹر لمبی ہے، وہ پوری پہاڑ کے اوپر ہے۔ جبکہ ذوالقرنین کی دیوار کی خصوصیت کیا ہوں گی جو انہوں نے بنائی؟ دو پہاڑوں کے بیچ کے گیپ کو بھرنے۔ جیسے آپ اگر کوئی ڈیم بنا رہے ہیں، دو پہاڑ ندی گرتی ہے اس کو آپ بند کر دے رہے ہیں بیچ کا حصہ، جسے پانی پیچھے رک جاتا ہے، تو اس طرح سے بنائی، نہ کہ پہاڑوں کے اوپر بنائی حفاظت کے لیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یاجوج و ماجوج کی دیوار جو ہے اس کے تعلق سے جو آتا ہے کہ وہ آخری زمانے میں ٹوٹیں گی، جبکہ چین کی دیوار کئی بار ٹوٹ چکی ہے آج تک، کئی حملوں میں ٹوٹی ہے، پھر اس کو ریپیئر کیا تھا، کئی حملوں میں ٹوٹی ہے، اس کو کئی بار ریپیئر کیا تھا۔ تو یہ چین کی دیوار کو آپ جو ہے یاجوج و ماجوج کی دیوار نہ سمجھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے مختلف آلات اور تکنیک اور ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کے بعد بھی اگر ہم ان کو نہیں دیکھ پائے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم سے چھپا دیا گیا ہے، وہ ہم سے چھپے ہوئے قیامت سے پہلے نشانی ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے قیامت سے پہلے جو ہے انہیں جو ہے نکالیں گا، اور جب وہ آئیں گے مسلمانوں کو ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جیسا دجال سے لڑنا ہے، ہے نا، امام مہدی کے ساتھ مل کر لڑنا ہے، ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے کہہ دیا ہوگا بذریعہ وہی کہ پہاڑوں پر چلے جاؤ، اس لیے کہ ان سے کوئی لڑ نہیں سکتا، یاد رکھے۔ تو ان سے کوئی لڑائی نہیں ہوں گی، اور نہ ہی مسلمانوں پر ان سے لڑنا واجب ہوں گا، بلکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہاڑوں پر بھاگنا یہ ان کے لیے مسلمانوں کے لیے تب جو ہے یاد رکھے واجب ہوں گا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو یاجوج و ماجوج کے خروج کے تعلق سے، جو کہ قیامت کی ایک بڑی نشانی یاد رکھی، اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا قیامت کی ہر نشانی ایسی آئیں گی کہ ایک جب آئیں گی تو اس کے بعد ایک کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ دوسری آئیں گی۔ تو ہم نے دیکھا امام مہدی، اس کے بعد دجال کا خروج، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور اس کے بعد جو ہے یہ نشانی ہم نے آج دیکھی کہ جو ہے یاجوج و ماجوج خروج، جو امام مہدی سے لے کر یاجوج و ماجوج تک یہ بالکل تسلسل ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کڑیاں ہیں جو کم و بیش کچھ سالوں کے اندر، کچھ دہائیوں میں، 40 4 یا 5 یا 6 دہائیوں میں یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، مطلب 40 50 یا 60 سال کے اندر بہرحال یہ پورے واقعات ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا کوئی اگر انکار کرے کہ ہو گیا ہے تو یقیناً یہ نہیں ہوا ہے، یہ قیامت سے پہلے جو ہے ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے جو کچھ سنا اور کہا گیا اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے جو ہے یہ تمام جتنے فتنے اور شر ان سے ہماری حفاظت فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان سے زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمارا نام محمد وجاہت علی ہے۔ ہمارا سوال ہے کہ جس طرح یاجوج اور ماجوج آخری میں انشاءاللہ کہیں گے، تو کیا ان کا ایمان اللہ پر ہوگا؟ اور جب اللہ کا علم انہیں ہے تو کیا ان پر دین پر عمل کرنا لازم اور فرض ہوگا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ یاجوج اور ماجوج جیسا کہ جب دیوار ٹوٹیں گی وہ تو تب انشاءاللہ کہیں گے، تو کیا وہ ان کا اللہ پر ایمان ہوں گا، اور شریعت کا معاملہ ان پر کیا ہوں گا، مطلب ایمان لانا اور وہ کس طرح سے ہوں گا؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے یاجوج اور ماجوج جو ان کا سردار جو روز آ کر کھدائی کریں گا اور لوٹ کر جائیں گا اور انشاءاللہ کہیں گا، اس تعلق سے علماء کے جو اقوال ہیں اس میں علامہ ابن کثیر کے دو قول ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو اللہ کا علم اور معرفت ہو، جس طرح سے تمام انسانوں کی طرف اللہ رب العزت نے انبیاء کو مبعوث کیا، تو ان کو بھی جو ہے چونکہ آدم اولاد سے ہے تو ان کو بھی اس چیز کا تعارف ہوں گا، ان کو معرفت ہوں گی اللہ کی، ان کو پتہ ہوں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ بے دینی اختیار کریں گے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ نے ان کو ایک آزمائش بنایا، پہلا۔ دوسرا قول اس معاملے میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو اللہ کے تعلق سے کچھ معلوم نہ ہو، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت نے ان کو اسی کام کے لیے بنایا ہو، اور اس دن جو وہ انشاءاللہ کہیں گے وہ اللہ کی طرف سے جملے ادا کریں گے، اللہ ان کے زبان پہ وہ بات ڈالیں گا، وہ سردار کی زبان پر۔ تو یہ دونوں ہی باتیں بہرحال علماء کے اقوال ہیں، ایک تو وہ اللہ کا ان کو تعارف ہوں گا، دوسرا یہ کہ تعارف نہ بھی ہوں گا تو اللہ ان کے زبان سے الفاظ اس وقت اس دن نکلوائیں گا، جس کی وجہ سے بہرحال وہ جب انشاءاللہ کہیں گے اور جب جائیں گے تو وہ دیوار جتنی چھوڑ گئے اتنی ہی رہیں گی۔ رہا معاملہ اب شریعت کا، دیگر چیزوں کا ان کا کیا معاملہ ہے، واللہ عالم، چونکہ یہ سب غائب کا معاملہ ہے، اس کی تفصیلات چونکہ حدیث میں نہیں، لہذا اس معاملے میں اگر ہم خاموشی اختیار کریں تو انشاءاللہ ہمارے لیے وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے کہا کہ یاجوج ماجوج امت ہیں، تو وہ کس پیغمبر کی امت میں سے ہیں؟ تو دیکھیے، میں نے جو کہا وہ یاجوج ماجوج جو امت ہے اور وہ آدم اولاد سے ہیں، اس کے تعلق سے جو ایک قوی قول ملتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت تو نہیں کی, ایک قوی قول ملتا ہے جو علامہ ابن کثیر اور دیگر علماء نے مفسرین نے اس کو سپورٹ کیا, وہ یہ ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں. نوح علیہ السلام کے جو حام, سام اور یافس تین بیٹے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ ان کے بیٹے یافس کی اولاد سے ہیں. اب اس تعلق سے چونکہ کوئی صحیح حدیث یا دیگر اقوال موجود نہیں ہیں تو قول ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, رد کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ یہ کوئی حدیث رسول نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. لیکن جو قول ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے ان کے بیٹے یافس جو تھے ان کی اولاد سے یاجوج اور ماجوج کی یہ نسل چلتی ہے. السلام علیکم. جیسے آپ نے فرمایا کہ تو یاجوج اور ماجوج تو پہاڑ کے بیچ میں ہیں, تو یہ قیامت سے پہلے جب وہ آئیں گے تو ان کی عمر کتنی رہیں گی؟ ارے بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ یاجوج اور ماجوج, جیسا میں نے کہا پہاڑ کے پیچھے, تو جب قیامت سے پہلے آئیں گے ان کی عمر کتنی ہوں گی؟ تو دیکھیں یاجوج اور ماجوج کوئی دو لوگ اور شخصیت نہیں ہیں, وہ دو قوم ہیں. جیسا کہ امت محمدیہ, تو امت محمدیہ جو ہے تو اس میں لوگ پیدا ہوتے اور مرتے جاتے, پیدا ہوتے اور مرتے جاتے, اسی طرح یاجوج اور ماجوج کوئی دو شخص نہیں ہیں, یہ کوئی دو فرد کے نام نہیں ہیں. جیسا دجال ایک فرد ہے اور وہ زندہ ہے ابھی بھی اور بہت پہلے سے ہے اور قیامت سے پہلے نکلیں گا, تو یاجوج ماجوج ایسے کوئی دو شخص نہیں ہیں جو زندہ ہے اور ابھی بھی زندہ ہے اور کام کر رہے ہیں, بلکہ یاجوج ماجوج دو قومیں ہیں, یا وہ قوم کے فرد ہیں یا اس قوم کا نام ہے یاجوج اور ماجوج, ٹھیک ہے, اور ان میں بھی نسل در نسل وہ پیدا ہوتے اور مرتے رہتے ہیں. تو جب یاجوج اور ماجوج نکلیں گے تو وہ ان کی قومی شناخت سے پہچانے جائیں گے, نہ کہ وہ کوئی دو شخص ہوں گے اور ان کے پیچھے ایک فوج ہوں گی جو یاجوج ماجوج اور ان کی فوج, بلکہ وہ اس قوم کے لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے. تو یاجوج اور ماجوج کوئی دو افراد کے نام نہیں ہیں, وہ قوم کے افراد مطلب قوم ہیں اور اس کے اندر لوگ, جیسا امت محمدیہ ہے لوگ پیدا ہوتے اور مرتے ہیں لیکن امت چلتی ہے, اسی طرح یاجوج اور ماجوج جو ہے ان کی قوم چل رہی ہے اور ان کی عمریں جیسے ہماری عمریں ہوتی ہیں عمر اعتبار سے آدم علیہ السلام کی نسل سے, تو واللہ عالم لیکن تفصیلات نہیں معلوم, لیکن یہ کہہ سکتے ہیں ہماری عمروں جیسی ہوں گی, لیکن یقیناً وہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جیسا دجال ہے جو زندہ ہے اور قیامت سے پہلے نکلیں گا. آپ کے بیان میں کہا کہ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد ایک بارش ہوگی جس سے سب مکان اور ہر چیز ختم ہو جائے گی, تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومن بندے ہوں گے وہ کہاں ہوں گے, اور اس بارش سے اس بارش سے بچ جائیں گے. دیکھیے جو میں نے کہا کہ ایک بارش ہوں گی, تو یہ بارش اللہ رب العزت اس دنیا کو صاف کرنے کے لیے کریں گا, چونکہ جب یاجوج اور ماجوج کی ہلاکت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے, اللہ ان کی گردن میں کیڑا ڈالیں گا جس سے وہ ہلاک ہو جائیں گے, اس سے طاعون پھیلیں گا, پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ دعا کروائیں گے کہ آپ اس کی بھی دعا کیجیے, آپ یہ مر تو گئے ہیں اب ان کا صفایا کیسے اتنے زیادہ ہوں گے کہ آپ سے فرماتے کوئی بالش دنیا میں یا کوئی جگہ نہ بچوں گی جہاں ان کا خون گندگی چربی اور وہ نہ ہو. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے, جس دعا کے نتیجے میں جانور آ کر جو پرندے بڑے ہوں گے وہ گوشت کو ایک گڑھے میں یا پھینک دیں گے, بعد میں اللہ بارش برسائیں گا جو خیر کی بارش ہوں گی, وہ شر کی بارش نہیں ہوں گی, وہ خیر کی بارش ہوں گی, اور اللہ رب العزت ایک طرح سے دنیا کو ریوائیو کر رہا ہے, وہ جو مکانات ڈھہ جا رہے ہیں وہ برائی سے نہیں اچھائی سے, اور جو آبادی ہوں گی دنیا کی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محدود ہی اتنی ہی آبادی ہوں گی, مطلب ایسا نہیں پوری دنیا میں آبادی اور بارش ہو رہی ہے لوگ مر رہے ہیں, اس طرح سے نہیں ہوں گا, بلکہ یہ یاجوج ماجوج دنیا کو ختم کرتے ہوئے آئیں گے پورے, اور لوگوں کو ہلاک اور برباد کرتے ہوئے آئیں گے. جو کچھ مومنین ہوں گے جن کو اس چیز کا علم ہوں گا, جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کوہ طور پر قلعوں میں بند ہو جائیں گے وہی بچ پائیں گے, اور وہ مسلمان ہوں گے یاد رکھے پورے, اور وہی صرف بچیں گے, کیونکہ باقی لوگ تو پھنس جائیں گے ان کے شر میں مکر میں اور فریب میں اور ان کے قتل و غارت گری میں, ٹھیک ہے, تو صرف وہی لوگ بچ پائیں گے. اور اس کے بعد جو بارش ہوں گی وہ مومنوں کے لیے خیر کے باعث سے ہوں گی, تمام مکانات ختم ہو جائیں گے, دنیا ویسی ہو جائیں گی جیسے تھی وہ, اور اپنی تمام برکتوں کو, جیسا اس سے پہلے میں نے ایک روایت میں رکھا تھا آپ کے سامنے پچھلے درس میں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو برکات تھی جیسا ہوتا تھا وہ دور, آدمی لحیم شہیم ہوتے تھے, اناج بہترین ہوتا تھا اور تمام چیزیں, تو ویسا دور آ جائیں گا, تو یہ بارش مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوں گی. اب مسلمان اس بارش میں کہاں ہوں گے؟ واللہ عالم کہاں ہوں گے, ظاہری متن سے لگتا ہے کہ وہ پہاڑوں سے اتر کر نیچے آ جائیں گے, دیکھیں گے کہ یاجوج ماجوج مرے ہوئے ہیں, پھر دعا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام اور وہ پرندے لے جائیں گے, اس کے بعد ایک بارش ہوں گی, لیکن یہ بارش انشاءاللہ مومنوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوں گی. آگے انہوں نے پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی آنا ختم ہو جائے گی, تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں وہی آئیں گی؟ ایک اچھا سوال. میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ وہی کرے گا. دیکھیے وہی صرف انبیاؤں پر آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کوئی وہی نہیں آئیں گی وہ اس معنی میں ہے کہ کوئی نئی شریعت نہیں آئیں گی, اور عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہے گو ابھی وہ امت محمدیہ کے فرد بن کے آئیں گے, لیکن ان کی حیثیت ایک نبی کی ہے, ایک صرف نبی نہیں بلکہ اول العزم برگزیدہ نبی کی ہے، لہٰذا ان تک وہی آئیں گی، لیکن یہ وہی کوئی شریعت کو تبدیل کرنے کی، حرام حلال کی، وضو اور نماز کے طریقوں کی نہیں ہوں گی، بلکہ یہ وہی اس کے لیے ہوں گی جو اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کی رہنمائی کریں گا کیا کرنا ہے، مومنوں کے لے کے کیسے پہاڑ پہ جانا ہے، کون سے پہاڑ پہ چھپنا ہے، کیا میسج تاکید کرنا ہے، دعا کیسے کرنا ہے، اللہ کیسے ہلاک کریں گا، اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ تو یہ جو وہی ہے، یہ وہی اس معنی میں نہیں کہ نئی شریعت آئیں گی، یہ وہی اس معنی میں کہ یہ اللہ کے نبی ہے اور انبیاؤں پر وہی آ سکتی ہے، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام پر وہ کیسے رہنمائی کریں اس کے لیے وہی آئیں گی، نہ کہ وہ شریعت والی۔ اور وہ وہی جو آپ نے فرمایا وہ شریعت والی ہے، اس کے بعد اب کوئی شریعت اور کوئی نیا دین لے کر کوئی نبی نہیں آئیں گا، لیکن چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، ان تک اللہ گائیڈنس پہنچاتا رہے گا کہ انہیں مسلمانوں کی وہ کیسے رہنمائی کریں۔ جی السلام علیکم۔ یہ یاجوج ماجوج اگر دنیا میں آ جائیں گے تو کیا اپن یہاں کے لوگ کیا دولت آباد کے قلعے میں محفوظ ہوں گے؟ معافی چاہتا ہوں مذاق کے لیے، میرا سوال یہ تھا کہ جب یاجوج ماجوج آ جائیں گے تو بلندیوں سے اترنے کا ان کا جو ہے تذکرہ ہے، تو بلندی مطلب پہاڑ بھی تو ایک بلندی ہے، تو پہاڑ پہ جب پہاڑ سے جب اتریں گے جیسا ایسا معلوم ہوتا ہے، تو اس کے وضاحت۔ اور میرا کل کا ایک سوال تھا کہ قرآن میں جو دعائیں جب پڑھتے ہیں امام صاحب قرآن دعا قرأت کے اندر، تو اس پہ آمین بول سکتے ہیں کیا؟ پیچھے بھائی نے میرا ایک سوال کیا کہ جو میں نے بات قرآن آیت بھی رکھی اور حدیث سے جو پتہ چل رہا ہے کہ ہر بلندی سے آئیں گے، تو ایک بات تو ہے کہ وہ پہاڑ چڑھ نہیں سکتے ایسا میں نے کہا، یا خیلوں پر نہیں چڑھیں گے، تو بلندی سے آئیں گے کیا معنی ہے؟ تو یہ بلندی سے آئیں گے اس معنی میں ہے کہ زمین کے جو اتار اور چڑھاؤ ہوتے ہیں، ٹھیک، یہ وہ بلندی نہیں ہوں گی جو خاص طور سے پہاڑ ہوتا ہے۔ پہاڑ کیا ہوتا ہے؟ زمین کے اندر سے ایک خاص نکلی بلندی ہوتی ہے، لیکن ایک نیچرل لینڈ ہوتی ہے، ایک لینڈسکیپ ہوتا ہے کہ زمین نیچے ہے پھر اوپر ہے، آپ کھڑے رہے کسی جگہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈھال ہے پھر اونچائی ہے پھر ڈھال ہے، یہ اس معنی میں بلندی پہ آئیں گے، نہ کہ اس معنی میں کہ پہاڑوں سے آئیں گے۔ تو اگر وہ پہاڑوں سے آ سکتے تھے تو ویسے بھی جو ہے ان کو اس چیز کی توفیق بہرحال اب ہو جاتی تھی پہاڑوں سے، اللہ نے وہ نہ رکھی۔ دوسرا حدیث میں جو باتیں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پہاڑوں پہ چل جائیں گے، ہر وہ شخص جو قلعے میں ہوں گا محفوظ ہو جائیں گا، تو اس اعتبار سے یہ پتا چل رہا ہے کہ جو بلندی کہا جا رہا ہے، یہ بلندی سے مراد جو زمین کا نیچرل لینڈسکیپ اونچا اور نیچا ہوتا ہے اس پر وہ دوڑیں گے، جس میں جب وہ نکلیں گے تو اوپر سے دکھ رہے ہیں تو بلندی سے آئیں گے، مطلب ہر طرف سے پل پڑیں گے، ہر طرف سے دوڑ پڑیں گے، یہ اس معنی میں یاد رکھیں، نہ کہ پہاڑ چڑھنے کے۔ اس لیے کہ پہاڑ چڑھنے کا تو آخر تک معاملہ وہی ہے کہ وہ قلعوں میں داخل نہیں ہو سکتے اور کسی پہاڑ پہ نہیں چڑھیں گے، بلکہ محاصرہ کر لیں گے قلعوں کا اور پہاڑوں کا، جہاں جہاں مومن ہوں گے اس کو وہ گھیر لیں گے۔ ٹھیک، بھائی کا دوسرا سوال تھا جو میرے کل کے عنوان سے تعلق دعا کے تعلق سے، کہ نماز میں وہ دعائیں جو امام صاحب کرتے ہیں، جو قرآنی دعائیں ہیں، جو نماز میں جب ایسی آیتیں آتی ہیں تو کیا ہم آمین کہہ سکتے ہیں؟ تو بہرحال اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل اور صحابہ سے کوئی عمل ثابت نہیں، لہٰذا اگر امام تلاوت قرآن کر رہا ہے چاہے وہ دعا کی شکل میں ہو، آپ آمین نہیں کہہ سکتے، سوائے اس کے کہ جہنم کے تذکروں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، جہنم کے تذکروں پر، اور وہ بھی مخصوص ہے بہت، کہاں کہاں کہاں مانگی۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی امام جہنم کے تذکروں پر تلاوت قرآن میں، جبکہ نفل نماز، آپ سب نفل نمازوں میں ایسا کیا ہے، اور مانگ لے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، اور وہ انہی الفاظ کے ساتھ جو آپ سب ثابت ہیں، کچھ مخصوص آیتوں کے بعد آپ نے جب جہنم کا تذکرہ، برے لوگوں کا تذکرہ ہوا، آپ نے پناہ مانگی، آپ وہاں کر سکتے ہیں، لیکن جنت کی آیتوں پر یا دیگر دعاؤں پر آمین کہنا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ ثابت ہے۔ کہ جس طرح دجال مکہ اور مدینہ نہیں جا سکتا، اسی طرح یاجوج اور ماجوج بھی مکہ مدینہ نہیں جائیں گے کیا؟ دیکھیے، یاجوج اور ماجوج مکہ اور مدینہ جائیں گے نہیں جائیں گے، واللہ عالم، اس کی کوئی تفصیلات، صراحت، وضاحت حدیث میں نہیں ہے۔ جو بات مل رہی ہے اس سے جو قیاس کیا جا سکتا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یاجوج اور ماجوج کے بعد بھی حج اور عمرہ ہوں گا، مطلب مکہ اور مدینہ باقی ہوں گا، ایک ظاہر ضروری نہیں کہ وہ، لیکن مکہ باقی ہو سکتا ہے، ٹوٹ کر پھر بنے یا جو بھی ہو، کیونکہ یہ وہ تفصیلات ہیں جو احادیث نے دی نہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کے بعد مکہ ہوں گا جہاں لوگ حج کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ مدینہ کا کیا ہوں گا، یا مکہ مدینہ جب بنیں گے یا پہلے کچھ ہوں گا، واللہ عالم۔ اور جو کعبے کے ڈھانے کا معاملہ ہے وہ کب ہوں گا، یہ بھی واللہ عالم، ہو سکتا ہے۔ جو ظاہری بات پتہ چل رہی وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خود حج کریں گے عمرہ، تو تب بھی ہوں گا، اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کے بعد بھی ہوں گا، شاید اس کے بعد ایک عرصے کے بعد جب برے لوگ آ جائیں گے تب جو ہے کعبہ ڈھا دیا جائے گا، لیکن یاجوج اور ماجوج کیا مکہ مدینہ میں داخل ہوں گے یا نہیں، واللہ عالم بسوا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ السلام علیکم۔ اللہ کے رسول نے جو یاجوج ماجوج کا ذکر کیا، تو ایک صحابی تھے جو جنہوں نے کہا کہ میں نے وہ دیوار دیکھی ہے جو یاجوج ماجوج کے لیے بنائی گئی, تو وہ دیوار کہاں ہے ایکچولی؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کی دیوار کا تذکرہ کیا تو ایک صحابی نے جو فرمایا کہ میں نے وہ دیکھی وہ کہاں ہے, تو دیکھیے اس تعلق سے اس حدیث میں کوئی تفصیلات نہیں ہیں. حدیث میں کیا الفاظ ہے کہ وہ ایک صحابی نے, ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول جب آپ نے فرمایا میں نے وہ دیوار دیکھی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسے بلایا اور پوچھا اسے کیفیت بتا. جب کیفیت بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اس نے کہا کہ ایک دھاری سرخ ہے ایک دھاری کالے رنگ کی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کپڑے پہ ہوتا ہے رنگ چڑھا ہوا الگ الگ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اس کا تذکرہ درست ہے, لیکن یہ نہیں پوچھا کہ کہاں دیکھا یا یہ بیان نہیں کہا کہ ہاں وہاں ہے یا تفصیلات نہیں دی. اسی طرح اس صحابی نے بھی یہ تفصیلات نہیں دی, ٹھیک ہے, اس صحابی نے بھی تفصیلات نہیں دی, تو لہٰذا ہمیں اس کے تعلق سے کوئی علم نہیں کہ وہ دیوار کہاں ہے, کہاں ہوں گی, کیا معاملہ ہوں گا. اچھا اس کا تذکرہ حدیث میں بھی نہیں کہ جب نکلیں گے تو کہاں سے نکلیں گے, جیسا دجال کا تذکرہ ہے مقامات کا ہے. چونکہ اس کی تفصیلات غیر موجود ہیں اور چونکہ یہ سب غائب کا معاملہ ہے, لہٰذا خیاس کرنے سے بہتر ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ عالم ہم نہیں جانتے کہ کہاں سے, لیکن اتنی بات تو درست ہے کہ ایک صحابی نے دیکھی تھی, کہاں نہیں پتا, کیفیت بتا دی, جس پہ رسول اللہ نے تصدیق دی ہاں اگر تو نے یہ جو کہا یہ سچ ہے, مطلب تو نے یہ چیز دیکھی اور وہ ایسی ہی ہے. یاجوج ماجوج کے مرنے کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک ہوا چلیں گی اور سب مومن جو ہے مر جائیں گے, تو جو قوم باقی رہیں گی وہ کیسی زندگی گزاریں گی اور ان کا حشر کیا ہوگا؟ بھائی بھائی نے سوال کیا کہ یاجوج ماجوج کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد جو لوگ بچیں گے وہ ہوا چلنے کے بعد تو مومنین سب مر جائیں گے, تو جو بچیں گے ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیے جو لوگ بچیں گے وہ سب سے برے لوگ اور بدترین لوگ ہوں گے, گناہگار فاسق فاجر اور برے لوگ ہوں گے, اور ان کی کیفیت یہ بتائی کہ حدیث میں ایسے الفاظ تھے کہ وہ جیسے گدھے راستوں پر جو ہے ایک دوسرے سے مباشرت کرتے, اس طرح سے وہ لوگ اتنے غلیظ ہوں گے کہ راستوں پر جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے زنا علانیہ زنا کریں گے کھل کر, یہ ان کی کیفیت ہوں گی, یہ ان کی برائی ہوں گی. رہا اس کی اور کیا تفصیلات ہوں گی, واللہ عالم اس کی تفصیلات ہم اور نہیں جانتے, لیکن یہ بات یہ بھی جانتے کہ دین علم اٹھا لیا جائیں گا, لوگ کچھ بھی نہیں جانتے ہوں گے اور اس طرح کے گناہ وہ لوگ کریں گے, لیکن اس کے علاوہ اور کیا کیا کریں گے اس سالوں سے بہرحال کوئی تفصیلات موجود نہیں, اور جو کچھ تفصیلات ہے بس اتنا ہے کہ لوگوں کو کچھ دین کا علم نہیں آئیں گا اور اس طرح کے وہ گناہ کے کام کریں گے, حتیٰ کہ صرف ایک شخص کو صرف لا الہ الا اللہ پتا ہوں گا, اس کے علاوہ کچھ پتا نہیں ہوں گا, بس اتنا, محمد رسول اللہ بھی نہیں پتا ہوں گا, اتنے وہ لوگ جاہل ہوں گے. صحابہ نے پوچھا لا الہ الا اللہ کیا فائدہ پہنچائیں گا, تو کہا یہ ان کی نجات کا ذریعہ بنے گا, یہ توحید ہے نا, ٹھیک ہے. تو بہرحال بس اتنا ملتا ہے, لیکن وہ کون ہوں گے کیا ہوں گے دیگر تفصیلات نہیں, صرف اتنا حدیث میں کہ قیامت سب سے بدترین لوگوں پر قائم ہوں گی, سب سے بدترین لوگ ہوں گے اللہ نے جتنے لوگ پیدا کیے ان کے اندر. کسی نے ایک سوال کیا, سوال عنوان سے ہٹ کر لیکن بہرحال بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے تو متعلق ہے اسے جواب دیتا ہوں, کہ سعودی عرب میں چاند اور ہندوستان میں ایک دن کا فرق پہلے نظر آتا ہے سعودی عرب ہندوستان سے, ہندوستان میں ایک دن بعد اس طرح شب قدر جہاں ایک دن پہلے سعودی عرب میں ہوں گی ایک دن بعد ہندوستان میں ہوں گی دیگر, ایسا بھی سوال لوگوں نے کیا تھا کہ سعودی عرب میں چاند الگ دکھا ہندوستان میں, پھر کئی مسئلے ہوئے کہ کچھ لوگوں نے روزہ ایک دن پہلے رکھا کچھ لوگوں نے بعد رکھا, تو اس معاملے میں اللہ بھی کنفیوز ہو گیا ہوں گا کہ اب شب قدر کب ہوں گی یا فرشتے کنفیوز ہوں گے کہ شب قدر کب ہوں گی. دیکھیے ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے نا, اللہ کنفیوز ہوتا ہے نا اس کے فرشتے کنفیوز ہوتے ہیں, کنفیوز تو صرف ہم لوگ ہوتے ہیں, پریشان تو ہم لوگ ہوتے ہیں, اختلافات ہم لوگ کرتے ہیں, ٹھیک. تو رہا معاملہ یہ کہ جو سعودی عرب کی شب قدر ہے وہ ان کی تاریخ کے اعتبار سے, جو ہماری شب قدر ہے ہماری تاریخ کے اعتبار سے, اور اگر ہمارے اس ملک میں بھی اگر مختلف لوگوں نے مختلف علاقوں میں الگ الگ چاند کے اعتبار سے کیا تو ان لوگوں کے لیے اپنے اعتبار سے, یاد رکھیے یہ کوئی ایک رات نہیں جو پوری دنیا میں یونیورسل ہوں گی, بلکہ یہ ہر قوم کے لیے, چونکہ اس حدیث میں ہر جو ہے زمین کے لیے ہر اس کے لیے اپنا چاند ہے, اور ہر شخص کو یہ حکم ہے کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھو, چاند دیکھو تو افطار کرو, مطلب چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور چاند دیکھو تو عید کرو, تو ظاہر سی بات ہے اس کے اعتبار سے ہمارے عید کے دن بھی الگ ہے اور ہمارے شب قدر بھی الگ ہے. جیسا سعودی عرب میں جب عید ہوتی ہے تو یہاں تو ہم روزہ رکھتے, کیا روزہ حرام ہو ہمارا؟ نہیں, وہ ان کی عید کا دن تھا, دوسرے دن ہماری عید کا دن ہوں گا, اسی طرح وہ ان کی شب قدر ہے, آج ہماری شب قدر ہو سکتی ہے, کل کسی اور کی ہوں گی, ہم سے آگے جو لوگ ہیں جیسا مثال کے طور پہ بنگلہ دیش ہے اس کے آگے دیگر ملیشیا انڈونیشیا, ان کی شب قدر کل ہوں گی. تو اللہ رب العزت کے نہیں بلکہ ہر علاقے کی شب قدر اس کے تاریخ کے اعتبار سے ہوں گی، اور انشاءاللہ عزیز اس میں جو عبادت کریں گا ان تمام کو جو ہے اس کے اعتبار سے ثواب ملے گا۔ تو کوئی وہ ایک رات نہیں کہ وہ اس دن ہوتی ہے اور اسی دن کرنا ہے، بلکہ ہر ملک کے لیے بدلیں گی، اس کے اعتبار سے شب قدر ہوں گی۔ جی السلام علیکم۔ میں نے بخاری شریف میں پڑھا تھا کہ جانوروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا کر مارنے سے منع فرمایا، لیکن آج کے ہمارے مسلمان لوگ بھائی وہ بیٹ کا استعمال کرتے مچھر مارنے کے واسطے، تو یہ حدیث کے خلاف بڑے نہیں ہو رہی؟ میں نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ جانور کو جلا کے مارنے سے منع کیا، ہاں صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کا عذاب سوائے آگ کے رب کے کوئی نہیں دے سکتا، آگ کا عذاب۔ تو جلا کر کسی کو مارنا، جلا کر جانوروں کو مارنا، جلا کر کسی بھی زندہ چیز کو مارنا شریعت درست نہیں، اس لیے کہ آنکھ کا عذاب صرف رب النار، آنکھ کا مالک، آنکھ کا رب دے سکتا ہے، اللہ دے سکتا ہے۔ تو بھائی نے سوال کیا کرنٹ سے جو بیٹ سے مارتے ہیں، ہاں کرنٹ بھی ایک قسم کی آگ ہی ہوتی ہے، یاد رکھے اس سے بھی انسان جل جاتا ہے، اس کا کیا ہونا تھا؟ دیکھیے یہ اشد مطلب ایک انسان کی اشد ضرورت ہے، اور کیڑے مکوڑے اور پتنگوں نے اس کی زندگی حرام کر کے رکھی، جس سے مختلف ایسی بیماریاں جس میں انسان ہلاک اور برباد ہو رہے ہیں، اپنی بچاؤ کے لیے بحالات مجبوری اگر استعمال کر لے ٹھیک ہے تو درست ہوں گے، بحالات مجبوری کراہت کے ساتھ، یہ نہیں کہ بہت خوشی سے اب تو موقع مل گیا اب شروع ہو جاؤ ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے جو موذی جانور جیسا مثال مچھر ہیں، بہت نقصان پہنچا رہے ہیں، کتنی بیماری ہو رہی ہے، بچے مر رہے ہیں، بڑے مر رہے ہیں، اس سے فلاں چیز کم ہو جا رہی، تو اگر آپ اپنی نفس کو بچانے کے لیے اگر مار لے ٹھیک ہے، لیکن آپ اس بیٹ کا پھر شوق استعمال نہ کریں، لوگ بچوں کے ہاتھ میں دیتے، یہ کیڑے کو مار رہے، وہ کیڑے کو مار رہے، مکڑی کو مار رہے، مکھی کو مار رہے، اور وہ درست نہیں ہوں گا، صرف اس حد تک جب آپ مجبور ہیں اور مجبوری کی حد تک، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، ہوتا ہے نا کبھی دوسرا حل ہے تو وہ استعمال کیجیے آپ، لیکن اب ایک حل ہے کہ پتے جلائیں گے تو ہماری آنکھیں اس سے جو ہے پوری رات بھر نیند نہیں آئیں گی اور آنسو بہتے رہیں گے، کیسے سوئیں گے ہم؟ وہ میٹ جلائیں گے تو کچھ لوگوں کو میٹ سے ریئیکشن ہو جاتا ہے، بچے بیمار ہو جاتے ہیں اس سے، اس کی بوجھ سے، تو کیا کرے؟ تو یہ مجبوری کیفیت ہے، دل میں برا جانتے ہوئے اللہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے میں کر رہا ہوں، لیکن خوشی سے یا اس کو بس جائز سمجھ کے ہر جگہ استعمال کرنا شریعتاً بہرحال پھر درست نہیں ہوگا۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ یاجوج ماجوج انسانی شکل رکھتے ہوں گے یا الگ شکل رکھتے ہیں؟ بالکل واضح تھا میرے بیان میں، یاجوج و ماجوج آدم کی اولاد سے ہیں، اور آدم کی اولاد جیسے ہوتے ہم لوگ ویسے ہی ہوں گے، یہ الگ بات ہے کہ انسان مختلف ہوتے ہیں تو وہ بھی مختلف ہوں گے، لیکن ایک جو شباہت جو تذکرہ حدیث میں وہ اکثریت کا ہے، اکثریت ان کی چپٹے چہرے والی ہوں گی، چھوٹی آنکھوں والی ہوں گی، لال سرخ رنگ ہوں گا، کالے بال ہوں گے، یہ اکثریت ہے، ورنہ وہ ہم جیسے ہی ہوں گے، کوئی ہم سے الگ نہیں، بڑے کان، بڑی بڑی ناکے، ایک کان بچھا رہے، ایک کان اوڑھ رہے، اس طرح کی باتیں کوئی، یا پھر اتنے لمبے کہ آسمان تک جا رہے، اتنے گدے چھوٹے چھوٹے کی باؤنے، اس طرح سے کوئی حقیقت نہیں، بلکہ جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد ہوتی ہے ویسے ہی وہ ہم جیسے ہوں۔ السلام علیکم۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج سے پہلے جو جنگیں ہوئی تو اس میں ہتھیار جو استعمال ہوئے تو آج کی ٹیکنالوجی کے مطابق تھے یا تلوار وغیرہ تھے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو تمام جنگوں کے تذکرے قیامت سے پہلے آ رہے ہیں تو وہ کیا آج کی ٹیکنالوجی کے مطابق ہوں گے یا یہ تلوار اور ہوں گے؟ دیکھیے قیامت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے زمانہ پھر واپس لوٹ کر آئے گا، قیامت سے پہلے زمانہ پھر واپس لوٹ کر آئے گا، اور نیزہ، تیر، تلوار اور گھوڑے استعمال ہوں گے جنگوں میں قیامت سے پہلے۔ اب ہم بہت سی بار سوچتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے اتنی ٹیکنالوجی کہ آپ یہاں سے بیٹھ کر 5000 کلومیٹر ایک راکٹ مار سکتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بھی تو سوچیے ہر ملک جب یہ راکٹ بنا لیں گا کون کس کو مارے گا؟ میرے پاس بھی ہے، تیرے پاس بھی، اب کیا کرتے ہیں؟ تب چلو دو دو ہاتھ بیچ میں اترنا ہی پڑیں گا اپنے کو، اب تیش تو اس سے ہی معاملہ ہوگا نا، میرے پاس بھی دانت ہے، تیرے پاس بھی دانت ہے، تیرے پاس بھی ہتھیار ہے، میرے پاس بھی ہتھیار ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو دور سے مار سکتے ہیں، اب فیصلہ کیسے ہوں گا؟ فیصلہ پھر وہی ہوں گا کہ فوجی آمنے سامنے آئے تو فیصلہ ہوں گا نا، دور سے تو سبھی مار سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت سے پہلے زمانہ پھر لوٹ کر آئے گا، اور سفید ہتھیار مطلب وہ ہتھیار جو پہلے یوز ہوتے تھے استعمال، وہی ہوں گے تلوار، تیر، جیسے کہ مسلمان لڑیں گے دجال سے تو تلوار لٹکائیں گے زیتون کے درخت پر، نہیں عیسیٰ علیہ السلام ماریں گے دجال کو تو نیزے سے ماریں گے، یاجوج ماجوج نکلیں گے تو تیر آسمان میں ماریں گے ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام اس سے پتا چلا ہے مسلمان اسلام آخر دور میں پھر جو ہے معاملہ ہتھیار ختم ہو کے انہی ہتھیاروں پر جو تیر اور کمان اور تلوار اور نیزے یہ بہرحال استعمال ہوں گے آخر۔ یاجوج ماجوج کے فتنے سے کافر لوگ مر جائیں گے اور خوشبو سے مومن لوگ، پھر کون سے لوگ کون لوگ مومن کے انتقال کے بعد شر اور نافرمانی اور فساد مچائیں گے؟ اچھا سوال ہے، دیکھیں میں نے اس سے پہلے وضاحت کی تھی قیامت کی جو علامتیں ہیں یہ اس کی کڑیاں جوڑنا بہت مشکل ہے، ایک بات آپ سے ایک چیز بتاتے ہیں، دوسری حدیث اور وضاحت ہوتی ہے، تیسرے اس میں اور بات آتی ہے. آج ہی دیکھیے واقعات میں ان کے گردن میں کیڑے پڑیں گے، بڑے پرندے آ کے ان کو اٹھائیں گے، اللہ جا چاہیں گا ڈالیں گے، ایک روایت میں گڑھے میں، ایک روایت میں وہ گڑھے میں سے جانور کھائیں گے، ہے نا، کتنی باتیں. پھر بارش ہوں گی، بارش سے ان کے جسم جو سمندر میں جائیں گے. تو یہ تمام باتوں میں تدبیر کرنا پڑتی ہے، سب ہوں گی ایک ساتھ. بولا گیا صحیح حدیث سے ثابت ہے سب ہوں گی ایک ساتھ، کیسے ہوں گی؟ اب ترتیب تسلسل مشکل ہے. رہا ان کا سوال کہ جاجوج ماجوج سے فتنے سے پہلے کافر مر جائیں گے، میں نے کہا اس کے بعد خویبوں سے مومن مر جائیں گے، تب کیا ہوں گا؟ تو یہاں خود اس حدیث میں ہی جواب ہے اس کا، کیسے فتنے سے کافر مر گئے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج ختم ہو گئے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت آئی، اس کے بعد عدل اور انصاف کی حکومت اور دور دورہ چلا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام انتقال کریں گے اور جو آپ کی تدفین ہوں گی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد، اس کے بعد پھر مسلمانوں بگاڑنا شروع ہو جائیں گا، اس کے بعد وہ خوشبو آئیں گی اور سب مومن مر جائیں گے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور ان میں جو پہلے مومن تھے ان کے نسلوں میں جو دوسرے لوگ آئیں گے، جو کم ایمان والے یا پھر غلطیوں کو اور گناہوں کو اختیار کر لیں گے، وہ لوگ بچ جائیں گے اور باقی مر جائیں گے. یہ معنی میں وہ روایت ہے، اس لیے کہ مومن مر جائیں گے اور دوسرے بچ جائیں گے، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوں گا یہ، جب مومن اور فاسق بھی شامل ہو جائیں گے، مکس ہو جائیں گے گیدرنگ، بعد کی بات 40 سال زندگی کے بعد ان کے جب وہ مر جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد کچھ ہوں گا کہ پھر مومن اور کافر لوگ ہونا شروع ہو جائیں گے یا فاسق اور فاجر ہونا شروع ہو جائیں گے، جس میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں پر رحم کریں گا اور ان کو مار دیں گا، اس لیے کہ بچ جائیں گے نا فتنے سے، اور وہ مر جائیں گے، اور اس کے بعد جو بچیں گے وہ برے لوگ ہوں گے اور وہ تمام شر فتنہ فساد باقی دنیا مچائیں گے اور وہ نسل بد سے بدتر ہوں گی. تو گویا یہ علامتیں جو میں نے رکھی، اس کے بعد بھی ایک لمبا وقفہ انسان نے جیئیں گی، اس سے پتا نسلیں خراب ہوں گی نا، اچانک وہی مومن کافر نہیں بننے والے، وہی مومن فاسق نہیں بنیں گے، نسلیں گزریں گی، اس کے بعد پھر ہوا چلیں گی اور مومن جو ذرہ برابر ایمان رکھتے مر جائیں گے، اور باقی پھر جو ہے فاسق فاجر اور گناہ گار لوگ بچیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فیض بھائی، جو علامت قیامت کا جو معاملہ چل رہا ہے کہ جتنے بھی علامت قیامت آج تک بیان کی گئی ہیں اور آگے بھی جو بیان کی جانے والی، تو اس میں صرف عرب کی سرزمین کا ذکر آ رہا ہے، دیگر ممالک کا کیا معاملہ رہے گا؟ جیسے یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، دجال کا معاملہ ہو گیا، دیگر ممالک، اور اسپیشلی اگر ہندوستان کی بات لی جائے تو یہاں پر جو مومن باقی رہیں گے اس وقت، ان کا کیا معاملہ رہے گا؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ علامت قیامت کا جو تذکرہ ہو رہا ہے یہ تمام عرب کے تعلق سے ہو رہا ہے. عرب ممالک، شام کا ذکر آ رہا ہے تو کبھی عراق کا ذکر آ رہا ہے، کبھی جو ایران کا ذکر آ رہا ہے، کبھی جو ہے قسطنطنیہ کا ذکر آ رہا ہے، مطلب تھوڑا سا عرب سے ہٹ کر بہرحال ہم تھوڑا یورپ میں چلے گئے، تو اس طرح کے تذکرے آ رہے ہیں، اس کا کیا ہوں گا؟ دیکھیے ان تمام روایتوں سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، مومنین جتنے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام یا امام مہدی سے جا ملیں گے، یہاں سے جائیں گے، اور چونکہ مرکز وہ رہیں گا، انسانیت یا مسلمان دنیا میں بسیں گے لیکن ہیڈ کوارٹر وہ ہوں گا. ایسے مثال کے طور پر سیاست تو پورے ہندوستان میں چلتی ہے لیکن سیاست کا مرکز کیا ہے؟ ہندوستان. تو کبھی بھی بات ہندوستان کی آتی، دلی سائڈ دی، دلی سائڈ دیٹ، انڈیا، اس طرح کی بات آتی، کوئی نہیں بولتا رہا مہاراشٹر کے لوگوں نے جو بات کی وہ آپ نے نہیں کی، سیدھا دلی سے، اس لیے کہ وہ مرکز ہے. تو اسی طرح حالات تو پوری دنیا پہ آ رہے ہیں، مومن پورے دنیا میں ہوں گے لیکن ان کا مرکز وہ ہوں گا، اور وہ سمٹ کر اس طرف بڑھیں گے اپنے مرکز کی طرف، اس لیے کہ جب بھی فتنہ اور فساد ہوتا ہے لوگ کس طرف بھاگتے ہیں؟ مرکز کی طرف. جیسا کہ اگر خہ سالی ہو جائے کسی جگہ، کسی اللہ نہ کرے کسی بڑے علاقے میں، تو لوگ بڑے شہروں کی طرف بھاگتے ہیں چھوٹے شہروں سے نکل کے، چونکہ وہ مرکز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ عرب کی ممالک کے مرکز ہوں گے. جیسے آگ نکلیں گی قیامت سے پہلے یمن سے نکلیں گی، پھر عرب کا تذکرہ آ گیا. مقام محشر زمین، شام کی زمین مقام محشر، وہاں حشر ہونے والا قائم، ہم سب وہاں جمع ہونے والے، اگر زندہ رہے تو وہ لوگ جمع ہوں گے چونکہ آگ وہاں لے جائیں گی. دجال کا خروج کا آ رہا تو عراق سے نکلے گا، فلاں سے ہوں گا، شام اور عراق کے بیچ میں فلاں کام کریں گا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے دجال رہ رہا ہے تو وہ یمن سے لے کر جو ہے شام کی جو ہے سمندر، اس کے بیچ میں کہیں ہے، تو وہ مرکز ہے. مطلب پورے ایکٹیویٹیز جو قیامت سے پہلے مین سرگرمیاں ہوں گی اسی علاقے میں ہوں گی، اور باقی لوگ اس سے ریلیٹڈ ہوں گے، اس کے تابع ہوں گے کہ یہاں سے جا کے وہاں حفاظت پناہ ہوں گی، وہاں سے نکل کر پھر اپنے ملکوں کو لوٹیں گے. اس لیے کہ بہت سی حدیثوں میں الفاظ ہیں، لوگ قلعے سے نکل کر اپنے شہروں میں واپس جائیں گے، لوگ پہاڑوں سے اتر کے اپنے بستیوں میں واپس جائیں گے. تو پتہ چلا وہ آ کر وہاں جمع ہوں گے، جب وہ دور گزر جائیں گا پھر نکل کر اپنے اپنے بستیوں میں جائیں گے. تو یہ تمام دنیا اس میں شامل ہوں گی، لیکن اس دنیا میں مرکز جو ہوں گا، جو پوری ایکٹیویٹیز کی سرگرمیاں ہوں گی، وہ پورے عرب کے علاقے میں ہوں گی صرف. ہاؤ دے آر لیونگ وداؤٹ فوڈ اینڈ واٹر بیکاز دے آر کیپچرڈ. کسی نے سوال کیا کہ یاجوج ماجوج زندہ کیسے ہے ابھی جبکہ وہ قید کر دیے گئے نا دیوار کے پیچھے ہیں. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز، حدیث میں کہیں بھی یہ لفظ نہیں کہ ان کو قید کر دیا گیا. اللہ نے کہا کہ ذوالقرنین نے دیوار ڈال کے ان کو روک دیا، آڑ ڈال دی، قید نہیں کیا، ان کی ادھر اپنی دنیا چل رہی ہے. جیسا بنی اسرائیل کو اللہ نے 40 سال جو ہے بھٹکا دیا تھا، حالانکہ کچھ میل کے دائرے میں گھوم رہے تھے لیکن ان کو راستہ نہیں ملتا تھا، لیکن جب 40 سال زندہ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یاجوج اور ماجوج کو صرف روک دیا گیا، آڑ سے قید نہیں کیا گیا، وہ کوئی پریزن میں نہیں ہے، قید میں نہیں ہے، چھوڑ دیا گیا، تعداد کے اعتبار سے ہم سے بھی زیادہ ہے وہ، لیکن یہ قید میں نہیں ہے بلکہ وہ ہم سے الگ ہے، صرف ان کی دنیا وہاں جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، شہر بستیاں بچے ہو رہے ہیں، وہ سب جیسے ہماری دنیا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں ویسے ہی ان کا معاملہ ہوں گا، یقیناً باریکی ہم نہیں جانتے ان کی زندگی میں کیا ہوں گے، لیکن جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم ہوں گے ویسے ان کا معاملہ ہوں گا، مطلب جیسے انسان ہوتے ہیں، اب افریقہ کا انسان اس کی زندگی کا الگ ٹائپ ہے، امریکہ کے انسان کی لیونگ اسٹائل ہے، لیکن انسان ہے، جی رہے سب کے کھانے پینے، سودے سلوک، بازار، یہ وہ، کوئی اچھے مارکیٹس ہوتے ہیں کئی جگہ، لوگ راستے پہ لے کر بیٹھتے ہیں، فرق اتنا ہے، تو اسی طرح وہ بھی رہیں گے، تو وہ قید میں نہیں ہیں، اور وہ قید میں چونکہ نہیں ہیں، وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بستی ہیں، اناج اگاتے ہوں گے، سب جیسے انسان کرتے ہیں ویسے ہی وہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ٹاپک سے ہٹ کے ہے سوال میرا، نارملی نمبر پہ ہے 786، تقریباً گاڑیوں کے نمبر ہیں، گھروں پہ بھی لکھتے ہیں، دروازے پہ اسٹیکرس لگاتے ہیں، تو یہ کیا ایکچوئل اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سے لوگ نمبرات جو ہوتے ہیں، جیسے بالخصوص 786 کا جو نمبر ہے، اس کو اپنے گاڑیوں پر، گھروں پر، خطوں میں، کھاتوں میں، بکس شروع کرنے سے پہلے، کوئی اچھا کام کرنے سے پہلے اس کو لگاتے ہیں، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عربوں میں ایک طریقہ تھا، اس کو کہتے ہیں ابجد، ایک سسٹم تھا، وہ اس کے تحت کیا کرتے ہیں، ہر حرف کو انہوں نے ایک نمبر دے رکھا تھا، جیسے الف ہے تو الف کو ایک نمبر دیتے تھے، وہ کوئی بھی جو مطلب جو بھی اس کا ہوتا، میں وہ تفصیلات میں جانتا بولیں گے، اب انہوں نے بھی سیکھ لیا کیا ہو، ٹھیک ہے؟ ابجد تو الف کو ایک نمبر دیتے تھے، با کو ایک نمبر دیتے تھے، تا کو ایک نمبر دیتے تھے، سا کو ایک نمبر دیتے تھے، نمبر دیتے تھے، پھر جب کوئی مصیبت، پریشانی یا تقدیر کی حالات پوچھنے آتا تو اس کا نام پوچھتے، اس کی ماں کا نام پوچھتے، اور ان نمبرات کو لکھتے، پھر جیسا اب میرا نام ہے فیض تو فا کا کیا نمبر ہے، یا کا کیا نمبر ہے، زواد کا کیا نمبر ہے، پھر نکال کے، پھر اس کا ایک طریقہ ہوتا تھا تقدیر، فال کھولنا جس کو بولیں گے آج کل، تو وہ پھر اسے فال کھولتے تھے، پھر فال کھولنے کے بعد پھر وہ بولتے تھے یہاں کوئی نمبر لکھو تم جو پوچھنے آیا، پھر وہ ایک نمبر ڈالتا، سمجھ لو 7-8 جو بھی، پھر اس کے بعد وہ کیلکولیشن کرتے تھے، اس سے ان کا ایک نمبر آتا تھا نتیجہ، پھر اگر دونوں مل جائے تو بولتے کام ہو جائیں گا، نہ مل تو کہتے کام نہیں ہوگا، اس کو بولتے تھے ابجد سسٹم۔ اسلام آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حیثیت ہی ختم کر دی پوری، اسلام آنے کے بعد آپ نے فرمایا دور جہالت کے تمام رسومات کو میں اپنے پیروں تلے کچلتا ہوں، پیروں تلے رونتا ہوں کہاں، تو ابجد سسٹم کو بھی آپ نے ختم کر دیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ اس سے فال کھولے جاتے تھے، تقدیر کے حالات، کام ہوں گا نہیں ہوں گا، یہ کیا جاتا تھا، آپ نے تو ختم کر دیا۔ اس کے بعد کیا ادوار مسلمانوں کو اس کا شوق چھوٹا، پھر اس کے بعد اسلام نے ختم کر دیا، صحابہ نے ختم کر دیا، پوری جہالت کو، آپ کی حدیث سے میں نے جہالت کے ہر طریقے کو اپنے پیروں تلے رونگ دیا، ہر چیز کو پیروں تلے رونگ دیا، جو جہالت میں تھی اسلام سے ہٹ کرے میرے پیروں تلے، جوتیوں کے نیچے، مسلمانوں نے پھر سسٹم کو لایا ہو، اور اس سسٹم کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو جملے با سین میم اور وہ پورے سب ملا کے بنتا ہے 7-8-6، مطلب اس کا پورا کا کیلکولیشن، پھر اب 7-8-6 تو ایک ٹھیک تھا، پھر بھی لمٹ بسم اللہ کی حد تک، پھر کہا محمد 92، علی 110، عین لام یہ، پھر انہوں نے ہر چیز کو دیکھا، پھر اس کے بعد جسارت اور بڑھ گئی، پوری صورتوں کو تبدیل کرنا شروع کیا نمبروں کے اندر، سورہ بقرہ نمبروں میں، پھر نمبروں میں تبدیل کرنے کے بعد اس کو کیا کیا، نمبروں کو اور آسانی سہولت دینے کے لیے اس کو ترتیب دی کہ 3-3 کے خانے ہوتے، 3-3 4-4 یا 4-3 کے خانے بناتے ہیں، پھر اوپر چار ڈیجٹ میں لکھتے ہیں 2495 5698 ایسے پورے نمبر بڑھتے اور کہتے ہیں یہ سورہ بقرہ، تو بہت مشکل سورہ بقرہ اتنی چٹھی پہ آ جاتا، میں پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے تو پورے ٹانگا ٹوٹ رہی میری اسے پڑھتے، کھڑے رہ کے پریشان ہو رہا، اور یہاں سورہ بقرہ کیا ہے 4695 5540 6000، یہ کتنا ہوا 1/3 سورہ بقرہ، ابھی بس باقی تھوڑا پڑھ لیتا ہوں آپ کے سامنے، 6881 5409، یہ کیا ہے ابھی پون سورہ بقرہ، اور رکی بس پڑھ دیا ختم ہی کر دیں گے سورہ بقرہ، ایک منٹ کا ہی کام ہے میرا، اور اس کے بعد پڑھ لیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، پورے قرآن کے 114 سورتوں کو لا کر جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کر آخری آیت تک حرف اتارے، انہوں نے نمبر پہ لے لیا اس کو۔ اب شاید تھوڑے دن باقی رہیں گے جب نمازیں بھی نمبر میں ہوں گی، 25 50 40 48 55 56 56، یہ کیا تھا نماز، سورہ فاتحہ یہ نمبر، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھ لیا میں نے یہ نمبر، اس کے بعد رکوع کے لیے ایک نمبر، اللہ اکبر کے لیے بھی تو ہوں گے نا ابجد، اس کو بنا لیا، اس کے بعد فلاں بنا لیا، اور پورے اسلام کو کر دیجیے تبدیل، اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ قصص میں فرمایا وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، جب سلیمان نے اس رانی کو خط لکھا تو شروع کیا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور یہاں مسلمان نکلا 7-8-6، وہاں سلیمان پورا لکھ رہے ہیں وَإِنَّهُ مِن، قرآن بول رہا ہے کہ سلیمان نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لکھا گیا سلیمان نے لکھا 786، جب میں کالج میں تھا بہت سے لوگ 786/92، مطلب 92 تو مجھے خیر، تو ہم تنگ کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، اس کو کیلکولیٹر سے ڈیوائڈ کر کے اکول ٹو آگے ڈال دیتے تھے، اس کا دماغ سارا یہ کیا کر دیتا، مجھے لگا تم کو کوئی سمجھ آیا نہیں، میں نے سالو کر دیا اس کو، 76/92 کر دو آپ، رزلٹ آ جاتا اس کا، تو لوگ چڑھ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، آپ اسلام کو کوڈیفائی کرنا چاہتے ہیں، وہ شریعت جو کتابی شکل میں حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ اتری آیت بہ آیت اتری، کیا تم یہ چاہتے ہو آپ نمبروں کی شکل میں ہو؟ جبرائیل علیہ السلام کے لیے کتنا آسان ہوتا کہ آ کر وہ کہہ دیتے اللہ کے رسول 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 6,00,000، کیا ہوا پورا قرآن اتار دیا میں نے تم پہ، آج پڑھتے رہو تم، یہ ہو گیا آسان، تو یہ سسٹم انتہائی غلط ہے، یہ سسٹم مسلمانوں کو شاید جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہر حرف پہ کتنی نیکی ملتی ہے، 10 نیکی، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ان حرف ان و لام ان حرف ان و میم ان حرف ان، علی کے الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، الف لام میم، انسان نے پڑھا سورہ بقرہ کی ابتدا کتنی نیکیاں ملی، 30، 786 ملیں گی آپ کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ قرآن آیت میں آپ پڑھ رہے ہیں تو با کی 10 نیکی، سین کی 10 نیکی، میم کی 10 نیکی، کیا 786 بھی کوئی نیکی ہے؟ اور دوسرا سوال میرا، کیا 786 کا مطلب صرف بسم اللہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے، لیکن کیا 786 کا مطلب صرف بسم اللہ ہوتا ہے؟ نہیں، کئی معنی ہو سکتے ہیں اس کے، کچھ بھی ہو سکتا، کس کی بھی گنتی، کس کے بھی نام کی جمع 786 ہو سکتی، بسم اللہ کی جمع 786 ہو سکتی، کسی ارے غیرے کا ہو سکتا، دجال کے 786 ہو سکتی نام کا، اس سے کیا ہو رہا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خالص بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہے کہ اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم والا، اور کیا مطلب ہے؟ تو یہ یاد رکھیے، یہ نمبرنگ سسٹم شریعت میں بالکل نہیں ہے، 786 لکھنا، قرآن کو اس طرح کرنا یہ بدعت ہے، آپ کو کہ ہمارے قرآن میں ایسا ہے، تو بھائی وہ اپنے ایمان کا آپ دیکھیے، میں اس معاملے میں کسی کو غلط اور صحیح نہیں بولتا ہوں، میں نے بتا دیا جو شریعت کا تقاضا ہے، آپ خود سمجھ جائیے، ہر بار ضروری نہیں کسی بولنا وہ غلط ہے، صحیح کیا ہے سمجھنے کے بعد سمجھ جائیے غلط کیا کیا ہے، ہر بار ضروری نہیں، کچھ بار ضروری ہوتا ہے، تو میں نے بتا دیا یہ نمبروں کے سسٹم شریعت میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے ان تمام کو رون دیا تھا، یہ سب فال کھولنے کے اور غلیظ جو اعمال ہے جو لوگ کرتے تھے، افسوس مسلمان آج بھی ان چکروں میں پھنسائے، اور اللہ کی کتاب جو الف با تا سا الفاظ سے بنی ہے اس کو 1, 2, 3, 4 نمبروں میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، یہ شریعت اندرست نہیں، حرام اور بدعت ہے، یاد رکھیں، یہ فال جو کھولتے ہیں آپ بتا رہے ہیں اس میں نام کے لیے بھی کرتے ہیں، دیکھیے کسی کے مطلب یہ تاریخ کو پیدا ہوئے، اور بھائی نے بس ایک سوال کیا کہ نام کے لیے بھی لوگ ایسا کرتے کہ فال کھولتے، جیسے میں نے کہا یہ بھی ایک عجیب چیز ہے، بچے پیدا ہوتے تو لوگ فال کھولتے ہیں، مجھے میرے پاس کچھ ایک صاحب ہے کہا بچے کا نام دیجیے، میں نے کہا بہت سے نام بتا دیے، میں نے کہا نہیں فال کھول کے دیجیے، میں نے یہ کیا رہتا، مجھے بھی نہیں پتا یہ فال کیا رہتا، معلوم فال کیا رہتا، لیکن اب فال کھول کے نام دینا کیا ہے، تو بولے دیکھو میرا بچہ پیدا ہوا یہ مہینہ اسلامی اور اس کی یہ تاریخ کو اور یہ گھڑی میں، تو بولے اس کا فال کھلتا، مطلب آپ ہی بتا دو کیسا کھلتا، تو بولے اس کے لیے جیسا تاریخ کے لیے ایک پارا 30 پارے ہیں نا، تو تاریخ کے لیے پارا، پھر اس کے لیے پارا کھولنے کے بعد جو اس کے اندر جو ہے جو وقت ہوں گا اس کے اعتبار سے سورہ یا اس کے رکوع وہاں جائیں گے، سو رکوع پہ جیسا کہ وہ پیدا ہوا رات میں 11 بجے تب 11 بجے رکوع پہ جائیں گے، اس کے بعد وہ گھڑی پہ وہ جو آیت رہیں گی اس میں کے الفاظ میں سے ایک نام چن لینا، کیا ہے یہ پتا نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، مطلب یہ کہاں سے لوگ لاتے ہیں، اتنی فرصت کیسی ہوتی ہے ان کے سب کاموں کو جو شریعت نے دیا وہ کرنا ہی مشکل جا رہا، یہ سب کیسے بناتے ہیں، خالی ذہن شیطان کا بولتے ہیں نا گھر، ویسا معاملہ ہے، تو یاد رکھیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، فال کھولنے کی نام رکھے، ایسا کوئی نام رکھتا ہے تو فوراً نام بدل دے، اس لیے کہ یہ نام درست نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ زیادہ کوئی تقوی والا انسان دنیا میں پیدا ہوا نہیں، تو انہوں نے کبھی اپنے بچوں، وہ تو تقوی میں سب سے آگے تھے، ہر کام قرآن سے کرتے تھے، کھولنا چاہیے تھا نا قرآن، میرا بچہ پیدا ہوا چلو نام کھولو، عمر ابن خطاب کو اولاد ہوئی، انس بن مالک کو لایا گیا اللہ کے رسول کے چھوٹے پیدا ہوئے، ان کی والدہ نے بھیجا، انس بن مالک جب بڑے ہوئے تو ان کے بیٹے عبداللہ، ان کے بھائی عبداللہ پیدا ہوئے، کہا لے جاؤ، تو آپ نے کہا کب پیدا ہوا، کون سا ہے، میں فال کھول دیتا ہوں تجھے، تیرے بھائی کا نام رکھ، آپ نے کہا اس کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ نام رکھا، اور چبا کر کھجور اس کے منہ میں ڈالا، کچھ کہا کہ بھائی اس کا فال کھولتا ہوں میں، اس کا نام کیا ہے، یا صحابہ سے کہا کہ تیری ماں سے کہہ جا کر اس کا فال کھول کے نام رکھ، کچھ بھی نہیں کہا، نام رکھ دیا عبداللہ اس کا، تو یہ سب نہیں نہیں، قرآن سے رکھنا، قرآن سے رکھنا عظمت والی بات ہے، لیکن قرآن کا یہ استعمال شریعت سے ثابت نہیں، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یاد رکھیں، وہ قرآن سے کر رہے ہیں آپ، لیکن یہ طریقہ یہ سب نجومیت والا اور یہ سب ہے، ہر نام اچھا ہوتا ہے سوائے ان ناموں کے جس میں شرک اور کفر ہوتا ہے، اور نام نام ہوتے ہیں, اچھے اور برے نہیں ہوتا ہے. ہاں کچھ نام بہت اچھے اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کے نام اور انبیاؤں کے, لیکن اس کے علاوہ نام نام ہوتا ہے. یاد رکھیے آپ رکھ سکتے ہیں سوائے کفر اور شرک یا نام چھوڑ کر ہر نام رکھ سکتے ہیں, ورنہ اس میں بھی رہتا ہے خاص نام ہونا, ہٹ کر نام ہونا, یہ سب کچھ نہیں. نام اچھے ہوتے تو لہٰذا نام کے لیے فال کھولنا یا یہ نمبرنگ سسٹم شریعت تندرست نہیں, اس سے احتیاط کریں ان شاء اللہ. بس ہم یہ آخری دو سوال لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ مہدی علیہ السلام کون سے علاقے میں پیدا ہوں گے اور دجال کتنے وقت کے لیے دنیا میں رہیں گا؟ میں نے ایک سوال کیا کہ مہدی جو ہے کون سے علاقے میں پیدا ہوں گے اور دجال کتنے وقت کے لیے دنیا میں رہیں گا. تو دیکھیے امام مہدی کے تعلق سے جو بات پتہ چلتی ہے جو مختلف روایتوں میں, کہاں پیدا ہوں گے اس کی تو کوئی تفصیلات موجود نہیں, سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے, مطلب عرب ہوں گے نسل. ٹھیک, دوسرا یہ کہ وہ ظاہر جب ہوں گے تو مکہ میں کعبہ اور مقام ابراہیم کے بیچ میں لوگ ان کو پہچانیں گے مہدی ہے. اس کی علامت یہ ہوں گی کہ فوج لڑنے آئیں گی دھس جائیں گی, جو وہ دھسنے کی وجہ سے لوگ پہچانیں گے کہ مہدی ہے, لیکن کس علاقے میں اور کہاں پیدا ہوں گے واللہ اعلم, اس کی تفصیلات بہرحال نہیں ملتی. دجال کتنے دن دنیا میں رہیں گا؟ تو حدیث میں واضح الفاظ ہے دجال 40 دن رہیں گا, 40 دن, جس میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر, اور باقی دن برابر 37 دن جو اس کے نارمل ڈیز ہوتے ہیں, ویسے اس اعتبار سے جمع کیا جائے تو تقریباً یہ جو ہوتا ہے 14 مہینے 12 دن سے لے کے 14 مہینے 16 دن کے بیچ کچھ ہوں گا کوانٹیٹی, مطلب 355 دن یہ سال کے, 1 مہینہ اس کے بعد, اس کے بعد پھر 1 ہفتہ 7 دن, اور اس کے بعد 37 دن اسے ملا جائیں گے. ٹھیک, تو بہرحال وہ 40 دن رہیں گا, جس میں سے پہلا دن 1 سال, دوسرا مہینہ اور تیسرا ہفتے کے برابر ہوں گا. السلام علیکم فیض بھائی, میرا یہ سوال ہے جیسا تاخراتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی گئی تاخراتیں, تو جو کچھ لوگ اس میں نشاندہی کر کے 27 کو جو مناتے ہیں, تو یہ نشاندہی کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا صحابہ نے کی کہ ایسے تارے ہوں گے یا چاند ہوں گے؟ میں نے ایک سوال کیا کہ جو لوگ خاص طور سے 27 کو شب قدر مناتے ہیں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کی, حالانکہ ان کو تو پتہ نہیں تھا ہی, صحابہ کو نہیں. تو دیکھیے اس معاملے میں کبھی کبھار مزاحتاً بولتا ہوں لوگوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اس کو ڈھونڈتے رہے, صحابہ زندگی بھر ڈھونڈتے رہے, شاید ان کے بعد جبرائیل علیہ السلام ہندوستانیوں کے پاس ہے اور کہا تمہارے لیے 27 ہے شاید, کیوں تو نبی کے پاس تو وہی بند ہوگی تو اب تو کوئی بتا نہیں سکتا, تو وہ تو پوری زندگی تلاش کرتے, صحابہ پوری زندگی ڈھونڈتے رہے, 5 راتوں میں سے کوئی 1 رات ہندوستانیوں کو برابر پتا تھا کہ 27. حالانکہ جو نشانیاں اس کی ایک روایت میں آتا ہے جو 27 کے لیے لوگ لاگو کرتے ہیں, وہی بات ایک صحابی ایک مرتبہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ میں شب قدر پالوں, اسی کو نشانی بتائیے. تو کہا جب تو شب قدر میں نماز پڑھیں گا اور سجدہ کریں گا تو کیچڑ میں, مطلب مٹی تیرے سر پہ لگیں گے سجدہ کریں گا. وہ صحابی نہیں سمجھ پائے کیا مانا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں 21 کی رات نماز پڑھ رہا تھا, رات بارش ہوئی اور بارش ہونے سے چونکہ مسجد نبوی کی چھت کھجوروں کے پتوں کی تھی, پانی گرا اور پانی جب گرا تو وہ میرے سجدے کی جگہ پہ گرا, تو جب میں نے سجدہ کیا نماز میں تو وہ ریت جو ہے اس کو پانی لگنے سے میرے سر پہ لگ گئی, تو میں سمجھ گیا کہ یہ کیس ہوں گے. لیکن اس کے بعد ایک صحابی نے اور فرمایا, ان سے بھی آپ سے ایسی بات کی, انہوں نے کہا 27 کے دن میرے ساتھ یہ ہوا. ٹھیک ہے, تو مختلف باتیں آ رہی ہے, 21 کا تذکرہ آتا ہے, 27 کا تذکرہ آتا ہے, 29 کا تذکرہ آتا ہے, تو فکس کس نے کر لیا اس کو مجھے نہیں پتا. یہ الگ بات ہے کہ امت کو ڈپلیکیٹ بہت چلتا اور بھاتا ہے اور اوریجنل نہیں چلتا ہے ان کو. کبھی سمجھ لیجیے اگر پانی نہ آئے اور آپ کا دودھ والا اوریجنل دودھ لا دے تو آپ بولتے پیٹ خراب کر دیا یار تو نے, میرا ڈپلیکیٹ دودھ لایا تھا. بولتا نہیں کل بغیر پانی کا لا لیا تھا میں نے, آپ کو عادت نہیں ہے اتنا پیور پینے کی تو پیٹ خراب ہو گیا آپ کا. ہوتا ہے نا, اوریجنل کی عادت نہیں ڈپلیکیٹ کی عادت ہے, تو اوریجنل مل گیا تو پیٹ خراب ہو گیا اس سے, تو ہم بول رہے ہیں اس پہ کمپلین کر رہے ہیں کہ تو نے خراب دودھ, خراب نہیں کل تو اصل لایا تھا اس لیے پیٹ خراب ہوا تمہارا, تم کو ڈپلیکیٹ پانی پینے کے آئے تھے دودھ کے نام پر. تو ویسا حال ہمارا ہو گیا, جو جاگنے کی راتیں ہیں وہ سونے کی راتیں اور جو سونے کی راتیں وہ جاگنے کی راتیں ہے نا. 27 رجب شب معراج جگنے کی رات, بڑی رات چھوٹی رات جو بھی نام دیتے الگ الگ علاقوں میں, جگنے کی رات کہاں اس میں جگنے کا تذکرہ آپ سمجھے؟ کبھی 27 رجب کو جاگا معراج منائی؟ نہیں نہیں ہوئی تھی نا. ارے میں بولتا ہوں ہوئی, میں بھی مانتا ہوئی, اس سے ہوتا کیا ہے, فتح مکہ ہوئی ہاں تو پھر کیا مناتے اس کو, ہاں جنگ بدر بھی ہوئی تو کیا مناتے اس کو, اب مسلمان لڑکے 313 تم جمع ہو, 1000 تم جمع ہو, تلواریں ہاتھ میں لے کے چپ چپ لڑیں گے, مناتے مناتے کیا اس کو, ہونا الگ بات ہے منانا الگ چیز ہے. ٹھیک, صلح حدیبیہ ہوئی جس کو اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتح مبینہ, اے اللہ کے رسول ہم نے کھلی فتح دی, اب مناتے اس کو وہ دن کو, نہیں آج صلح حدیبیہ کے دن ہے منانے کا. منانا نہیں, ہونا الگ چیز ہے, فتح مکہ ہوا, صلح حدیبیہ ہوئی, آپ سب کو وہی ملی تو کیا اس دن کو منائیں گے کہ وہی ملی آج کا دن, نماز ملی آپ کو تو نماز منا, نماز اتنی افضل عبادت ملی اس لیے منا رہے, تو حج ملا حج کا دن بھی مناؤ, اور روزہ ملا روزے کا دن بھی بناؤ اور زکوٰۃ ملی زکوٰۃ کا دن بھی مناؤ، نمازی کیوں منا رہے آپ؟ تو ہونا الگ چیز ہے، منانا درست نہیں. تو ایک رات جگ لی، رات جگنے کی رات، جبکہ شریعت میں وہ جاگنے کی رات نہیں. دوسری رات 15 شعبان جگنے کی رات، اور بڑی رات، اس سے بڑی رہتی ہے اس سے. جو اس ایک رات جاگ لے اور دوسرے دن کا روزہ رکھ لے 120 سال گناہ معاف. او ہو ہو کیا فضیلت، زندگی 60 سال ڈبل کے گناہ تو ایک ہی جھٹکے معاف، 120. علامہ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جب بھی کسی حدیث کو اگر پہچاننا ہے کہ ضعیف ہے، یاد رکھ لو اس میں بہت کم عمل پہ بہت کثرت ثواب کی باتیں آتی، کثرت. یہ اس میں سے، یہ ضعیف روایت ہے، کثرت ثواب. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھ رہے ہیں، کس دن کا؟ 10 اور 11، یا 9 اور 10 کا، یا 10 کا رکھ کر کہہ رہے اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا، خود رکھ کر کہہ رہے اس کا کفار، یہ کتنے سال گناہ کا کفارہ ہے؟ 1 سال کے. اور فرمایا ذی الحجہ کا، 9 ذی الحجہ کا روزہ، عرفے کا روزہ، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ ایک رات جاگنا اور ایک روزہ 120 سال، مطلب کچھ مت رکھو، عرفہ کا مت رکھو، 10 کا مت رکھو، بس ایک رکھ لو، دنیا کو اور آخرت سب بنا لو. تو ڈپلیکیٹ کے چکر میں کیا مس ہو گیا معلوم ہم سے؟ اوریجنل مس ہو گیا. شب قدر مس ہو گئی ہمارے ہاتھ سے، شب قدر کی اہمیت ختم ہو گئی، شب قدر کا وجود ختم ہو گیا. بلکہ اگر کسی کو 21 کو شب قدر منا تھا تو باؤ لے لو، 21 کو منا رہے، شب قدر 27 کو اور 21 کو منا رہے، ارے 23 بھی ہو سکتی ہے. اور 27 کو جاگتے ہیں اور جاگ کر پوری علامتیں فٹ کر لیتے. جس نے کوئی 5 چیز دیکھی ہوں گی تو اس کو پتا چلے گا اس میں سب سے زیادہ فٹ کون سی ہوتی ہے. ایک جا کے ہاں آج فلاں ٹھنڈا تھا، بارش ہو گئی، یہ ہو گیا، میرے کو ایسا لگ رہا تھا، آج بہت اچھا لگ رہا تھا فلاں، ہاں یہ کیا شب قدر تھی، کیا عجیب بات. اور اس کو منانے کا ڈھنگ بھی کیا ہے. تو یاد رکھیے شریعت میں صرف 5 جاگنے کی راتیں ہیں، اور پوری کی پوری رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان یا 29. یہ 5 میں سے کوئی ایک شب قدر ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اس کو تلاش کیا، صحابہ زندگی بھر تلاش کرتے رہے، تو کوئی ایک کو فکس کر لے یہ بھی بدعت ہے. پھر شریعت جب کسی چیز کو طے نہ کرے، تم کو اور ہم کون ہوتے طے کرنے والے؟ کیا اس لیے میں مذاق سے کہتا ہوں کہ شاید جبرائیل علیہ السلام ہمارے پاس بعد میں آتے ہندوستان میں بولنے کہ تمہارے لیے 27 ہے، جو نبی کو نہ بتا سکے، جو صحابہ کو نہیں پتا چلا، آثار میں نہیں ان کے موجود، کسی نے 21 کہا، کسی نے 23 کہا، کسی نے 25 کہا، کسی نے 27، کسی کو 29. تو علماء لکھتے ہیں گھومتی ہے ہر سال، اگر ایک سال مل بھی گئی 21 کو تو یہ مت سمجھ جائے اگلے سال 21 ہوں گی، اگلے سال ہو سکتا 23 آ جائے، 27 آ جائے، 29 آ جائے. تو جاگیے، یہ راتیں جاگنے کی اصل راتیں. اب بہت سے لوگوں نے بہت جان پہ آتا، اتنی محنت، رات بھر جاگنا کہاں ہوتا، اور 5 راتیں ہیں. کیوں شادیوں میں نہیں جاگتے 5 5 10 10 راتیں؟ بہن کی شادی ہے تو اس دن سے نہیں سویا، کیوں نہیں سویا بھائی؟ بہن کی شادی میں جاگنا کوئی فرض نہیں ہے، سو جاتا آرام سے تو، اور کیا اتنا کام تھا تجھے ایسا؟ نہیں میں فلاں تھا، ان کے اس میں یہ نہیں سویا، ان کا انتقال ہو 10 دن، نہیں نہیں ہے میرے کو. شریعت کے لیے 5 دن جاگنا نہیں ہو رہا، جس کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ جاگنا نہیں ہوتا تیرے. نہیں یہ کہاں سے ہوں گا؟ اچھا پڑوسی کے پاس شادی رہی، دوست کی شادی تو لیتے آپ چھٹی 5 دن آفس کو، برات کو نہیں لے سکتے آپ 5 دن آفس کو چھٹی کی. دیکھیے اب ہمارا رمضان ہے اور میں 5 دن چھٹی لینا چاہتا ہوں، یا آفس لیٹ آؤں گا ہاف ڈے، دیتے تو ٹھیک ہے تو چھٹی کلیم کرتے ہیں، جھوٹے کلیم کرتے ہیں، میڈیکل کلیم کرتے ہیں، شادیوں کے لیے کلیم کرتے ہیں، کہاں نہیں کرتے، جہاں ہونا وہاں نہیں کرتے آپ کلیم یہ سب چیزیں چھٹیاں. تو یہ جاگنے کی راتیں ہیں 5. تو ڈپلیکیٹ راتوں نے کیا کہ اصل کی اہمیت ختم کر دی. تو یہ اصل 5 میں سے یاد رکھیے، کوئی ایک رات ہے، 27 بھی ہو سکتی، میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن 27 ہی ہے یقیناً اس کا انکار کروں گا، یہ درست نہیں ہو سکتا وہ بھی ہو. جی اضافہ تھا سوال میں، جیسا کسی کو کہتے ہیں کہ جیسا تہجد کے لیے اگر بلایا جائے نماز کے لیے، تو ان کا کہنا تھا کہ بھائی نفل نماز جو ہے یا تہجد میں سر با جماعت عبادت کرنا بولے تو بدعت ہے بولتے. ایک معروف اپنے ہندوستان کے، جیسا نام تو لینا چاہوں گا میں، مگر معروف مدرسے کا انہوں نے فتویٰ دیے تھے مجھے کہ اس طرح سے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ رات کی نماز جو نفل ہے اگر کوئی جماعت سے پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. اس کی دلیل یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات سوئے ہوئے تھے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سویا، اس کے بعد آپ سب رات میں اٹھے، اٹھ کر آپ نے رکعت باندھی اور کھڑے ہو گئے، میں نیند سے جاگا، جب دیکھا آپ سب نماز پڑھے، گیا وضو کر کے آیا، وضو کر کے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الٹے طرف کھڑا ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے دیکھا تو مجھے اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑ کر سیدھے طرف لیا، چونکہ امام کی الٹے ہاتھ کی طرف نہیں، ایک آدمی ہے تو سیدھے ہاتھ پہ رہیں گا، مجھے سیدھے طرف لیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی قرأت کی، سورہ آل عمران کی قرأت کی، سورہ نساء کی قرأت شروع کی، تو میں تھک گیا، چھوٹے تھے میں، جا کر سو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں مجھے ملے تو میرا کان مروڑا تھوڑا سا اور کہا کیوں ایسا کرتے نماز میں، ایک تو آ کے کھڑے ہوئے ابھی چلے بھی گئے، چونکہ چھوٹے تھے تو اتنی لمبی نماز ہوگی بچے کہاں سے ہو کریں، چلے گئے تھے وہ. تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھ رہے تھے اور وہ آگے کھڑے ہو گئے. آپ سب نے یہ کہا کہ بازو سرک جا نماز تیری نہیں ہوں گی، بلکہ باز لیا، سب سدھاری، بازو ادھر سیدھے ہاتھ پہ لیا اور پڑھائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفل نماز جماعت سے ہو سکتی ہے. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج دو قوم ہیں تو ان کا ایک بادشاہ ہے, تو ہمارا بادشاہ کون ہے؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا, یاجوج ماجوج کی قوم میں ان کا بادشاہ تو ہمارا کون ہے؟ واللہ عالم, چونکہ قیامت سے پہلے ان کے بھی بادشاہ سلاطین اور حکمراں بدلتے رہیں گے, ہمارے بھی بدلتے رہیں گے, اور قیامت سے پہلے جو ہمارے لیڈر ہوں گے ظاہر سی بات ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. تو روایتوں میں واضح ہے وہاں مہدی شاید انتقال کر جائیں گے اس دور تک, جو 7 سال کا ان کا دور ہوں گا, اور عیسیٰ علیہ السلام 40 سال رہیں گے. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے امام عیسیٰ علیہ السلام ہمارے جو ہے لیڈر ہوں گے جب یاجوج ماجوج نکلیں گے. جی ویسے بھائی, میڈیا کے اندر جو ایلینس جو بتاتے ہیں تو اتر رہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے دیکھا, تو یاجوج ماجوج کی شکل اس کو جیسا تصور کر سکتے کیا؟ اور ایک یہ ہے کہ اگر سائنٹسٹ وغیرہ جو چاند وغیرہ جو جا رہے ہیں گرہ وغیرہ کے اوپر, تو ایسا ایک اسلامک سائنٹسٹ وغیرہ جو ہے تو ایسا بنا کر جو ہے تو یاجوج ماجوج کی کھوج کر سکتے ہیں کیا؟ پہلا آپ کا حصہ کیا تھا سوال کا؟ وہ ایلینس جو ایلینس کے تعلق بھائی نے سوال, کیا یہ ایلینس جو ہوتے کیا یاجوج ماجوج ان کو تصور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ہم نہیں جانتے اس کا کیا ہے, لیکن اہل کتاب کے پاس یاجوج ماجوج کا واضح تصور ہے. گوگ اینڈ میگوگ بول کر بائبل میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے دو قومیں آئیں گی, گوگ اور میگوگ, مطلب یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ, دجال کا, انٹر کرائسٹ تذکرہ اہل کتاب میں. تو اہل کتاب چونکہ بہت سی جو فلم انڈسٹریاں بڑی بڑی اس میں اہل کتاب لوگ ہیں, تو اس کانسیپٹ سے وہ فلمیں بناتے ہیں. یہ یاجوج ماجوج میں گوگ اینڈ میگوگ کو آسمانی ہیں, اتر کے آئیں گے, پھر آرمگیڈن ہوں گا, ایک فائنل جنگ ہوں گی, تو یہ سب باتیں وہ کرتے ہیں, لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں, ہم اس کو تصور نہیں کریں گے نہ حقیقت سمجھیں گے. واللہ عالم کیا ہوں گا اور وہ کیسے ہوں گے. رہا دوسرا, کیا ہم ایسی کوئی سائنٹیفک ٹیم بنا سکتے ہیں کہ اس کو سرچ کرے کہ یاجوج ماجوج کہاں ہیں؟ دیکھیے وہ قیامت سے پہلے نکلنے والے, تو آپ کتنا بھی سرچ کر لیں ان تک نہیں پہنچ سکتے آپ, اس لیے کہ وہ قیامت کی علامت ہے اور تبھی وہ ظاہر ہوں گے بغیر سرچ کرے کے. ٹھیک ہے, ریسرچ کر کے ہم اپنا پیسہ ویسٹ کرے کوئی فائدہ نہیں کریں. ٹھیک ہے, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.